فاخر جنان من جنات وهويون وقلوزوا مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمال قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى نبي بأسواق البحر فأوفرق فكان كل فرق قد عظيم وأغلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال النبي وقومه لا تعبدون قالوا نعبد أصناما فرجعوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم يستجيبون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فلكم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكن وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هذه الحكم والحكم بالصالحين واجعلني لسان صدق في الاخر واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجحيم للغافلين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس ادعون قالوا ولو فيها ينتصرون كلا ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم العالمين وما اول لنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق غنيم فلولنا لا كرهه فنكون من المؤمنين ان في ذلك الايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتقون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واتقون قال يا مؤمن لكم توكل الغنيم قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي وتشعرون إنا أنا بطوارد المؤمنين إننا إلى نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قوم كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه مما أوتيت المشهود ثم أغرقنا بعض الباقين في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب قائد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا قل لا واتقون وما اسالكم عليه من اجر ان يجري الا على رب العالمين اتبنون بكل عنايه تعبدون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بكشتم بكشتم جبال فاتقوا الله واتقون واتقوا الذي امدكم لا تعلمون امدكم ونعم وبنين وجنات وعيون اني اخاف لكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا اوعدت ام لم تكن الواعظين ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمؤثرين فكذبوا فاهلكناهم في ذلك الايه وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ولا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فينا هؤلاء آمنين في جنات وعيون يزورها ومثل كلمة هزيل وتنحتون من الجبال بيوت فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض لا يصلحون قالوا وما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذا قلت لها شربوا لكم شرب يوم عظيم ولا تمسوا بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فاعقلوا فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك الآية وما كان اكثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم كذبت قوم لوط للمرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط ولا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتاتون ذكرانا من العالمين اعتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم القانون رب نجني واهدوني منا ظالمون فنجيناه واهل اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم كلمنا الاخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطره الذين يمسكون في ذلك الايه وما كان اكثر المؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم سورة الشعراء مكي سورة دي نزول کے وصل و اختم پس سورة واقعینا او ترتیب دی سورتنو کے شپگشتن نمبر دے پس سورة فرقاننا ربط او تعلق د دې صورت نمک کی صورت سره په ګڼو وجوه باندې ده. یو دا چې مخې صورت کې استهزاء د مشرکینو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې بیان شو چې مشرکینو نبی علیہ السلام پورې استهزاء کولا ټوکی کولې اعتراضونه کول نو دې صورت کې تسلی ورکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. یا مکی صورت کې نبی علیہ السلام تا ساحر او جادوگر ویلی وو نو دې صورت کې د نبی علیہ السلام مقام او حیثیت خی. یا مکی صورت کې ترغیب او قران کریم تا او دې صورت کې اول کې ترغیب قران کریم تا نو دې پسې راوړل چې ترغیبات قران کریم ته یو ځای شي. یا مکه صورت کې اخر کې ویل فقط کذبتم فسوف يكون لزاما تاسو تکذیب کوئ دا عذاب به تاسو پورې پیوسته شي. نو دې صورت کې نمونه د عذابونو خی چې وګوره مخکې هم چې کومو قومونو تکذیب د انبیاو کړی وو نو هغوی باندې عذاب راغلی وو لکه فرعونیان وګوره قوم نور قوم هود قوم صالح قوم شعیب علیهم السلام چې وګوره د هغوی قومونو باندې عذابونه راغلي وو نو تاسو باندې به هم عذاب راشي. امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے ببیان دے اکثر انبیاءو شغی قومن تولی لا اسارکم علیہ اجرا زربان ببیان دے وسکے سے اجر نقوارمان. دارانگی دا صورت ممتاز دے ببیان دے حالت دے دریاب چدر دید دریاب اغا حالت ذکر کرده فکان اکل فرقن کتو دل عظیم هره او عیسد دریاب پشانده او بیرکای غٹ بانده شوا نو بدی صورت کی ذکر کئی بلکی نشته. دارنگی دا صورت ممتاز ده پا قول فرعون چه موسیٰ علیہ السلام تیویلی چه تمنگا ورو کے لوئی کرده دا بدی صورت کی ذکر گئی او بل صورت کی دا سنشتے. دا ود صورت پتول صورت کی تسلی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہر یو مبلغ تا بواقعات دا انبیاء علیہ السلام چوکر انبیاء علیہ السلام اگئی زرنو تنکڑے نتاس و زرنو تنکوئی. تقسیم دا صورت خلاصہ دا صورت صورت کے دعا اہم خبر بیانائی. یو خبرہ نجات المؤمنین او دوم خبرہ حلاک الجاہدین. نجات المؤمنین چاچے با اللہ باند اعتماد کردے نو اللہ اخلاص کردی. حلاک الجاہدین چاچے انکار کرے دے نافرمانی کرے دا نو اللہ غا حلاک کری دی. او بدے باندے واقعات سبعا دمازینو وہ واقعات ذکر گئی دے پکوانو قومنو چھنے ورو واقعاتو کے سوچو کا چاچے با اللہ اعتماد کرے و ایمان راوڑے و نوغا اللہ خلاص کری دی. او چاچے دا اللہ نا فرمانی کرے و نوغا اللہ تباہ کری دی. اول سورت کی حروف مقطعات یا متشابہات اللہ پوئی بمانا دا دی حروف تواسین میم. اب یا صداقت قرآن کریم کا آیات الكتاب المبین دا آیات الكتاب واضح دی مبین و تذکوری چه واضح دی پا وحب المضمون کے پا وحب الخبرہ کے لَعَلَّكَ بَعْدِهُ النَّفْسَ كَاللَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ تَسَلِّي شاید چه تحلا کے ذان دو دیو اجنا چه دی ایمان نراری تو دیو اجنا ذان اللہ کے چهر دی خبرن منی ایمان نراری ستا کار خدا نزیتے پہ امانا ستا کار بیان دی بست بیان کوا اِنَّا شَعَلُ نَزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَا سَمَائِ آیَتَان کبو خشی زمنگانو راو بلی رومنگا پا دی باندی زبرانا عذاب آیتاً مرادلت عذاب دے فَظَلَّتْ آنَا فُهُمْ لَا خَازِينُ بَقُرْزِيد سَتُنَا زَيَّ دیت اخکتا فَظَلَّتْ آنَا فُهُمْ آنَا فُهُمْ اسم زلت خازین خبر وَظَلَّتْ سَتُنَا زَيَّ اخکتا وزجر بے انکار القرآن رتن ورکی پہ انکار دا قرآن ما یادی من ذکر من الرحمن محدثین ندیر آغل دیتا سپند میرا بان بادشاہ دا طرفن تازا مگر دیتا آغل اعراس کئی کنچ دا اللہ طرفن سپند نصیحت راغل تازا آغل ندی انکار کئی فقط کر ضرور دا تاگی سرا دی تنظیبو گنو را بشیتا خبر دا چې دی ورکورتو کی کولی کمت دی تنظیب گڑے دا دی انجام بہتا معلوم شی اولم یراو یلال آردیا دی نگوریز مکتا سورا زب انکڑی منگا پدی کدھار جوڑی تا عزت تازہ تازہ نا کریم عزت مندہ انی تازہ ٹھیک دیو تازہ عزت مندہ اِنَّ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ آیَتَانِيَا كِنَنْدِي كِدَلَىٰ اِلِّي نَذِي اَكْسَرْ زَيْنَ مُؤْمِنَانُ اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَتَان يَقِينًا بَدِكِ دَلَىٰ اِلِّي ذَبَارَ دَلَىٰ اِلِّي وَمَا كَانَا اَكْسَرُ مُؤْمِنِينَ نَذِي اَكْسَرْ زَيْنَ مُؤْمِنَانُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ يَكِرُونَ افسان دے دے غالبوں میں حرابانا حضات دیا دیا ہوئی اشارہ کہی دے تا عزیز دے چاہچے خلاف کرے دے مقابلہ کرے دا جاہدین دی اوے حلاکڑی غالب دے او چاہچے ایمان پالا راوڑے دے نو محروبان دے اوے دے نجات ورکڑے دے پس واقع ہے دو موسیٰ علیہ السلام دو پارا دو تسلائے وَإِذْنَا دَا رَبُّكَ مُوسَى کَلَچَ وَعَدُّكَ سْتَا رَبُّ مُوسَى علیہ السلام تا لَارْشَقُمْ ظَالِمَانُ تَاقُمْ نِفِرْغُمْ تَا وَلِدَيْنِ يَرِيْكِ دَا اللَّهَنَا أَلَا تَتَّقُونِ لِفَقُلْ لَهُمْ أَلَا تَتَّقُونَ قَالَ رَبِّنُ زیاری گما چما بدرو جن کی او تنگی گی زما سینا ولان تلق لسانی نچلی گی زما جبا نولے گا استاد حارون علیہ السلام تا زما خبر بزی نمانی زکا ما سرے خوزد دے اناد دے ما تبوی تا درو گوائے او زما سینا تنگی گی غصہ دروازی جبا میں انخلی نو حارون علیہ السلام تو مستاز اولے گی چھ ما سرم مرگ رئیو دانا چکیر موسیٰ علیہ السلام پدی خوشا لنو واللہ تے سوال کو چھ مقصود داغی تا ہدایت کول لی ہدایت بیانول لی او داغی خو ما سرم دمخ کے نظر دے نو زمان خبر پا منینا دے مغی پویا کول لی زمان جبن کھلی چھ اگر آسر مرگ رئی نظر ما باغا پا کار رازی او درم ولا سلورم ولا هم علی اضامون فا خاف و یقتلون او دیلرا پا ما باندی بدلا با زم پا مانا دی بدلی بوج دوی بوت دې دوی بدلې په ما دغه ماته نمک کې سړی وجلې قبطي مې وجلې نو دوی په ما بدل را پوهلې بوج را باندې زم په معنا د بوج نو معنا دا ولهم علی ذنب او دوی په ما باندې بدل دا زوی په ما باندې بوج دی فخاف و یقتلون نو دې ارېګم چې ما به وځي نو بیا بیان به پاتې شي مسله به پاتې شي نو زما رور ما سره ورېګا که ما مړ کی نو مسله به نه پاتې کی ګنه مسله باغه کوي دا نه چې د مرګ یارې دو خو د مسلې به پاتې کی دو خو پاتې دو چې بیا به څوک مسله کوي او ذنب معنا د بوج زم په معنا د بوج باندې اشعار د عربو کې امراضي دغه تلخیص کې راځي او قلبو فی اجبانی کانی اعود بها لدار الذنوب تلخیص یو تاسو ودی او قلبو فی اجبانی کانی اعود بها لدار الذنوب زیز میارو مرارو ما گویا که زه اعود بها لدار الذنوب شمیر اما پده په زمانه باندې بوجونا نو زمانه خو گناه نیو ته بوجونا هندسترگی پتے کوما او پده زد زمانه غا بوجونا شمیرم چیاو دعا دری سلو او سترگی شتا پا ما سورا بوجونا راو سلو زور گوالی نا بوجونا و بوجونا نو زم پا مانا دا بوج او دا بدلی نو مانا دا ولهم علی زمبون دیلرا پا ما باندی بدل دا فاخاف و یقتلون نو زیاری گما چربو اجنی مالرا ما پا ملکی او هغه مسالې بیان او خدمت هغه په پاتې شي سوره توحا آیت نمبر 40 سلوه ته وګورئ سوره توحا آیت نمبر 40 نو ان دسوي استم جیو دوگاو تبولو علا دلو کم علام یفلوهو ورجانا کا الى امکا کے تغرینوها ولا تحزنا اذکورا وقتلتا نفسا فنجینا کا من الغمی وجلیو تاک زینیو تان فنجینا کا من الغمی نو خلاص که مونگا تالر دا غمنا نو که گناوی نو بیا با اللہی فنجینا که من الغمی خلاص که مونگا تالر من الغمی بیا بے زم پیلیو و زم گنا نو یو غم و غم وقتلتنا سن فنجینا که من الغمی خلاص گمگا تالو دا غمنا اسی او غمو درین دا چه موسیٰ علیہ السلام ارادہ دا قتل نو کری نو چه ارادہ دا قتل نی کری ارادہ دا گناہ نی کری نو دا گناہ نیو لگا سورہ احزاب پینزم آیاتو گوئی سورہ احزاب آیت نمبر 5 سورہ احزاب پینزم آیات ادعوهم لآبائهم واقسط عند اللہ سورہ احزاب یہ وشتم سپارہ پینزم آیات فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ اس خیال کوئی وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ نشته تاسو باندې ګناه پاو سکه چې خطا شوې تاسو پاوی باندې ولکن ما تعمد قلوبكم لیکن ګناه دې دا چې قصد وکاسو زړونو سم مطلب قصدن دی او کار وګنو ګناه دې او چې قصدن دې نه کړې ته خطا شوې نو هغه ګناه نه دې موسیٰ علیہ السلام کو ارادہ دا قتل نو اکڑے چی گناہ شی موسیٰ علیہ السلام کو سوک ورکڑے ہو اور کلتی پہ سوک باندے مرو نو چی ارادہ دا قتل نو آئے نو اغد سرنا گناہ نو پینزم دا چی کدا گناہ و جرم وے نو بیا گناہ و جرم تا نعمت ویل دا خودیا کفر ترسی نو سورہ قصص کے رسط براشی موسیٰ علیہ السلام وی ربی بمان عمتا لیا فلن اکونا ظہیرا للمجرمین وی موسیٰ علیہ السلام ربی بمان عمتا لیا وار وزما په سبب باندې چې تا یې نو مو کوم باندې ربې بمان هم دالیا فلن اكون ظهيرا من مجرمين په سبب باندې چې تا یې نو مو کوم باندې نو چای با زمشما امدادي د مجرمانو دې ته انعام وي چه سره می اوج مظلوم می خلاص کر نوانیت انعام ویلے دے نو گتو آئی دا گناو نو بیا آغا انعام ویلے وی گنا تا انعام ویل خو بیا جرلوی جرم دے قال ربی بمانام دالیا وی اغد موسیٰ علیہ السلام وار بزما په سبب دا وی چې تا یې نو موږ ما باندې فلن اكون ظهيرا للمجرمين چر بزم شمایم د دې مجرمانو نو چې امام یو ته وي نو بیا خو دا د عذاب نه د سوره قصص آیت نمبر 17 ولسم قال ربي بما نمت عليا ويا رد موسى عليه السلام وارب زما فسبب داري شتائنا مقب ما بانده فلن أكون ظهيرا للمجرمين شر بذن شما امدادي المجرمانو نوك شرطة خبتي وجر گناوه نوغيتا بإنعاموه شفاقن دا چ موسی علیہ السلام دغه ګناه کړو او دا سړی وجل او دا ګناه نو بیا به موسی علیہ السلام بیا اراده نه کوله د بل خپتی وسوګه او موسی علیہ السلام د بل خپتی اراده کړل وسوګه سوره قصص فلما اراد یبتش بالذی هو عدو لهما کله چې اراده او موسی علیہ السلام ایاب د شب الذی وعدوا لهما سوره قصص آیت نمبر 19 فلما اراد ایاب د شب الذی وعدوا لهما کله چې اراده او بلا چاملوږي باکس چا دشمنو دی دوانو نو که موسیٰ علیہ السلام گناہ و جرم کرے نو بیا خود ایک گناہ نو کوگا نا نو بیا ایلے ارادہ اکڑا و موسیٰ علیہ السلام دسر نو گناہ کرے نو دے او دا گناہ ہونا او زم چتو آئے نو زم بمانا دا بوجھا و دا بدلے نو مانا دا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ او دای درا په ما باندې بدل دا فخافو ان یطبون غیر یم چې ما بوځي یا دویم مانا دک پتے زم پوری تو دیر کلک نخطے او خام خواب پیغمبر گنانگار کے نبیا مانا دا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُونَ دَي لَرَا بَمَا بَانِي گُنَا دے دَي پَخِيَال دَي پَخِيَال مَا گُنَا کردے لگا امام رازی رحمت اللہ علیہ دیتا اشارہ کئی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُونَ دَي لَرَا بَمَا بَانِي گُنَا دے دَي پَخِيَال دَي خیال دارے چھ ما جرم کردے و گناہ میں کردے حالانکہ ما نظر کردے فَاخَافُ اَيَمْ دُلُونُونُ دِيَارِيْغَمَا چَمَا بَوَجْنِيهِ مُدُودِي سے براولا گئے دو نوغے پر اسائل و مسائل کے صفحہ 28 کی لکل طبع چہارم کے وہی حیرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام یو اکبر القبائر گناہ کرو بہت بڑا موسیٰ علیہ السلام اکبر القبائر گناہ کرو چنانچہ فرعون نے اس کو اس فعل پر ملامت کی چھ فرعون پر دغکار باندے ملامت کر آدیا غلی کی ندائشو ادائشو مدودی دغکار خطا شوئے انبیاء علیہ السلام نا اکبر القبائر گناہ کو پریدا کبیرم د انبیاءون نکی کبیرم و پریدا صغیر گناہم د انبیاء علیہ السلام نا نکی گی طول کتابون دا ذکر کئی لگا ابو منصور ما تریدی شرف اکبر صفحہ و کم دیر شما 29 کی ذکر کئی والانبیاء معصومون عن الکبائر انبیاء معصوم دی د کبائر و گناہونونا او سوچوئی سغائر دکی گی نوال براد من سغائر ازلت والاتیان بالمباح او سوچوئی دا انبیاء من سغائر گناہ کی گی نداغین مراد خوائدل دی او غرادل دی پا مباح باندے مباح کارو چه آغی که نه ثوابی او نه بکی عذابی لکه تکانی تکل مباح دی نه ثواب شده نه عذاب شده ابو المنتحی صفحہ 22 کے ذکر کئی ہے والانبیاء منظهون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائر انبیاء معصوم دی ده صغائر و گناہو ده کبائر و نا او دا کفر او دا قبائح ہونا مرام الکلام کے عبدالعزیز فرحاری صفحہ 23 دروشتما کی لکی اگوئی والمختار اندی انو معصومون عن وساوس شیطانی وعن القذب والکبائر عمدن وسحوان زما بغیز باند مختار ادادا چه انبیاء علیہ السلام معصوم دی دا کبائرنا دا صغائرنا عمدن او قصد صحوان دا غینا نا گناہ کبیرے کی گی او نا صغیرے کی گی قبل البیست و بعدها کہ اگر مخی دا بیست نہیں او گرستو دا بیست نہیں علامہ ابن تیمی رحمت اللہ علیہ ادارہ کے الوقود دوریہ صفحہ 181 کی ذکر گئی چہو مناظرہ پا دی گڑے وا چہو عصمت لم تثبت الا للانبیاء عصمت نے ثابت مگر انبیاء اولا چہوی معصوم دی او داغی نے گناہ نکی گی پیر بابا علیہ الرحمت اغل دیر ورپس تیست میں تذکرت الابرار والاشرار وما صفا کی اغا ذکر گئی اغاوی نبی را با گناہ کبیرہ نسبت کردام کفر بود نبی تا با گناہ کبیرہ نسبت کول دا کفر دے او ہدایت الابرار تیر مان کی صفحہ 36 شپک دیر سمہ کی ذکر کئی اغوی العصمت واجبت للانبیاء کلهم قبل النبوت و بعدها عصمت انبیاء لثابت دے مخکر نبوتنا او قصد نبوتنا التمهید کے ابو شکور سالمی صفحہ 73 دریعی آئیم صفحہ کی ذکر کئی وقال اہل السنہ ان الانبیاء کانو قبل الوحی هم الانبیاء معصومین اہل سنت والجماعت دا مسلک دے چه انبیاء علیہ السلام معصوم دی مخد وحی نوم وان العصمت واجبت فی حق الانبیاء اور عصمت واجب دے بحق دا انبیاء علیہ السلام کی روح المانی صفحہ 54 او قرطبی اول جلد صفحہ 308 کی وئی ہے وقال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی رحمہ اللہ انہم معصومون عن الصغائر کلها کعصمتهم من الذنوب انبیاء علیہ السلام دا صغائر نا ٹولنا پاک دی لگا سن چغی پاک دی دا گناہ کبیرہ ہونا داروی مجموعہ تو رسائل کے صفحہ 345 کے شامی ذکر گئے والذی ینبغی آغا خبرہ چاہا مناسب دا چاہلہ ترجیح ورکیشی اعتماد پیپیشی صحیح کریشی آغا آغا دا چاہا قاضی ایاز ہوئے لگا چاہنال انبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر قبل النبوت و بعدها صحوان محمدن چه انبیاء معصوم دی دورو گناونا لوی گناونا کانو قصدن دے و کانو صحوان دے او انبیاء علیہ السلام اغا معصوم دی مالا بد من ہو کی یو لسم سوکی وئی چه انبیاء علیہ السلام هم معصوماً اصغائر و کبائر انبیاء معصوم دی دا صغائر او دا کبائرنا شرج اکبر کے ملال الخاری یو کم اولیائم صفحہ صفحہ 69 کی ذکر ہے والانبیاء کلهم منزہون عن الصغائر والکبائر انبیاء طول معصوم دی دا صغائر او دا کبائر ہونا دارنگی اباقات کے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ذکر گئی صفحہ 54 سلور پر مستمہ کے فل عصمت المطلقت الظاہرت الدائمت للانبیاء عصمت مطلقہ کل کبیرہ نہیں کل صغیرہ نہیں ظاہرہ و ہمیشہ دا انبیاء علیہ السلام لا ثابت دے دارنگی اصول الدین صفحہ یوصل وشب اعتمہ کے محمد بن احمد الكریم اغوئی قال اهل سنت والجماع ان الانبیاء والرسول معصومون من الكبائر ومن الذنوب والصغائر بطریق القصد انبیاء معصوم دی دا صغائر و کبائر و نا دا طول گناہون و نا تنویر الجنان کے پدی زائبان دے مابا گن عبارتوں میں نقل کری دی چه انبیاء علیہ السلام معصوم دی داغین انہ گناہ کبیرہ کی گی اور انہ تنہ گناہ صغیرہ کی گی او کسو کوئی چه موسیٰ علیہ السلام گناہ کرے جرم کرے دا خبرہ غلط اگر کہ مدودی سے کوئی او کبل وی او کبل وی او کبل انبیاء علیہ السلام معصوم دی داغین گناہ نکی گی او دلتے زمب نو گناہ یاد دی پخیال گناہ دے ما گناہ ندے کرے دا اغیی پا خیال گناہو یا زم پا مانا دا بوجھ نو مانا دا چددی بوجھ دے پا ما بدلہ پا ما نو مانا دا وَلَهُمَّا لَيَ ذَنْبُنَا دَيْلَرَا پا ما باندے بدلہ دا نو زا یرینما چما باو اجنی قالک اللہ قاضی حسین احمد اللہ دے اوبخی جماعت اسلامی امیر ہو او خسارے ہو ما څخه راغله نو موږ ناشته نو ما ورته ما زمونږه استاد څخه خلاف نشته تاسو موحدین یې منګایو او اختراع په یو خبره دی چې تاسو مودودی معصوم ګڼئ یو موږ انبیا معصوم ګڼو موږ وایو انبیا معصوم دي مودودی غلط شوی دی او تاسو وایئ چې نه مودودی معصوم دی انبیا غلط شوی دی نو که تاسو دا ومنئ نه موږ مودودی ته معصوم نه وایو ما ولي ورته نه وایئ تاسو ورته معصوم وایئ که چه مو آئیو اگه دا خبره غلطه لیکره تا فرم دلیلو نگو رئی دا نوائی چاو غلطه لیکره نو تاسو دا غم میشن مخی بیائی امو آئیو نا میشن دا اغن ده میشن دا شریعت راواله یو مخی کئی مو غاسم چالا باوت ورگو تاسو لگو یردو ما تاوی بلکل من با دا آغا زکر بیا نکو پا دیر آغا کے اور من با خبر کار بیایو با ٹھک دیا گئے او سڑے او کتابونے لکلی رخ سارے او نو کرتا دا مودودی تا معصوم وائے نو زا پیغمبر تا معصوم وائے پیغمبر معصوم دے مودودی معصوم ندے غلط احلی کرے غلط آتا او کتی سئی کے نو زا در تا غلط ثابتوں اس تا بخایا ولهم علي ذنب فخاف ان يقتلون او دایل را په ما باندې بدل را فخاف ان يقتلون غیرګما چې ما بمړ کی او مساله په پات شي قال قال انه هو الله چرندا سنوال لاړ شي زما بدلای دو هم ګټ او سره وږي شو دنګيو را شي فرعون دا نو دوای منگا استازیو دا رب دا مخلوقات ان ارسل مانا بنی اسرائیل او قرید من سر بنی اسرائیل چه موسیٰ علیہ السلام راوے او آغت بیان شورو کو نوہ بخبل لحاظو ناری دا فرعون عدد دا دا فرعونیانو عدد دائی دیو بتا احسانو نزبا دی دا مکڑی دیا دا مکڑی دی استاغ بنی آدئیو قالا علم ربک فینا ولیدا ویوار دا فرعون آنے پالل تمنگا پخبر کورک ما شما ولبست فینا من عمر کا سنین او وقت ارگر اتا زمنگا پکورک دو مرستان چند گلونا فرعون تما اوڑک موسیٰ تما اوڑک نیلو اکڑے نو اللو اوڑو که دی بو کلو نو زکستا خیر خواهی که کنا اس با دی نپوئی دو نیمو دماغو اکار کو نیمو دماغو اینکو که دماغو ای صحیح کار کو لے نو ای بیچ تمنگا وڑو که لو اکڑے او تو پا ما دورا مینی زما خیر خواهی لطرالی او زما خیر خواهی که ما تسما لار خی احسان یادی خی احسان نیر نده نو نا دیوئی کنی زما احسان نیر کڑے دی نو هغه دا وی وفال دا فال دګلتی فانتا او کار کړو تا کار سا آیا چې تا کړو وانت منل کافرین او ته دنا انکار کې ته یې انکار کوم ګنا کور سر نو هرانی دی فرعون تا ابهام کې د تفهیم دا نو یې چې سره دی وجل ورته وی وفعلتا فعلتا قلتی فعلتا کار کرو تا کارستا آغا چتا کرو کار او تتنا انکار کے اغا پو اکی یرئی او قوم نپو اکی تا چه اغا کار کرو اغا کار اغا کار اغا دروا مغا کار تا تا با دغسی وی تا چه اغا کار کرو اغا دروا ما نو تا سر بغم شو جما سکار کرو نو اتنا تا غلی شی چه تا تاوی اغا کار چه دکڑو اغا آل با دروا ما وردوائی تا بیا وایا نا استاغا بزروا مغمہ تا معلوم دی اب ازان اختا کا یاری گاتی ما وفعال دا فعال دا گلدی فعالتا وانتا من الکافرین یا تدین کار کنگونا موسیٰ علیہ السلام وردسوئی یری جنا قالا فعال دعا ایزان وی موسیٰ علیہ السلام ما غکار کرے و پاغ وفکی وانا من الظالین او مزر درو چھو نستانا ظلالت پا مانا درو کی دو قالا فعال دعا ایزان وی موسیٰ علیہ السلام ما غکار کرے و پاغ وفکی وانا من الظالین او مزر درک شو نستانا زرک شو ما اس راغلے ما کسکی ان ظلاس دے عذاب دے او ظلالت بمانا دروکی دو قرآن کریم کے پگن زائن کے راغلے سورہ السجدہ آیت نمبر 10 سورہ مومن آیت نمبر 74 سورہ احکام آیت نمبر 28 سورہ انعام آیت نمبر 44 سورہ اعراف آیت نمبر 37 وہ دیرشن او ترپن دری پانزوستن سورہ قصص آیت نمبر 45 پینزسان مختم اَيْذَا ظَلَلْنَّا فِي الْأَرْضِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ اَيْذَا ظَلَلْنَّا فِي الْأَرْضِ اَيَا كَلَا چِرُوشُونَ پَ دُنِيَا كِي ظَلَلَتْ پَ مَانَا دَرُوكِي دو اَيْذَا ظَلَلْنَّا فِي الْأَرْضِ اَيَا كَلَا چِرُوشُونَ پَ دُنِيَا كِي اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ زلالت پا مانا دروکی دو قرآن ذکر کرے دارنگی زلالت پا مانا دروکی دو حدیث کے مراجی غل آدوم الاخر رکا غی او تنغ بلرا زلالت پا مانا دروکی دو حدیث کے مراغلے زلالت پا مانا دروکی دو پاشار دارا کو کے مراغلے لگا تلخیص کے راجی غدائرهو مستحزراتن الالعولا تزل الوقاس فی مسمنا و مرسلی غدائرهو مستحزراتن الالعولا تزل الوقاس فی مسمنا و مرسلی روکی ایدا غیغ پونیٹیل آج سر ویختی دا سی اوزائی تڑلی پونیٹیل ویت خلق ہوئی ہے روکی دا آگیا گا پونیٹیل افی مسمنا و مرسلی پا کنسو کے او پا خورو ورو ویختو کے زلالت بمانا دروکی دو دارنگی اشعاب دارا بکرازی مراہ کیوں اشعا استشاد کی ہوئی ہے شرب دل اسم حتا زل آقلی شرب دل اسم حتا زل آقلی کذاک الاسم یذب بالعقول شربت الاسم حتی ظل عقلی ما شراب اسکلے تراغیچ زما عقل رکلے زلالت بمانا دروکی دو نمانا دا قالا فالتو آئیزان عرب موی ظل الماء فی اللبن اوبوپ پائیو کے رکی شوی چپایو کی اوبو آچائی نو ایزل الماء فی اللبان اوبو پایو کی روکے شوی نو مانا دا قالا فالدو آئیزان ماغکار کرو پا غوافکی و انا من الظالین او مزد رکشون استانا استانا رکشون اس راغلیم کسکین اللہ سے ازاد دیزاو کا او غریب القرآن کی امی قطعبا اغم دا مانا کی زلالت پا مانا دروکی دو دیم مانا زلالت پا مانا دہیرے دو نمانا دا لگا قرطبی دا مانا کری دا قالا فعل دعا ایزن وانا من الظالین مارکار کرو پا غوخی وانا من الظالین اغم دیر گناہی لرا ما غیر کرو ترا ترا یاد کو ما وغیر کرے اضلات پر مانا دہیرے دو قرآن ام ذکر کرے سورہ بقرہ 202 آیمیات 282 انت دل اہداؤما فتذکر اہداؤما لکرا انت دل اہداؤما کیر کی ودد دوارما نزلانت پر مانا دہیرے دو موسیٰ علیہ السلام مطلب دا ما کار کرے پاغ وقی وحنا من الظالین او زوما دیر اون گناہ غیلا ما غیر کرے تارا تیاد کر اللہ ما قرطبی دا مانا کرے دا تو مانا دے رہی دو درے ما مانا قالا فالدوا ایزان وانا من الظالین ظلالت تو مانا دے محبت او دمینی نو مانا دا قالا فالدو ایزان وی موسیٰ علیہ السلام مانکار کرے پانا وقت کے وانا من الظالین او مزد محبت کرن کنے دے مظلومان سارا ما دے مظلومان سارا مینا دا نو مظلوم اخلاصو او زلالت پر مانا دا محبت سورہ زحا کے رازی وَوَجَيَكَ ظَالًا فَحَدَى مُنْدَلَيُ تَعْلَ رَبْ ظَالًا محبت کے ان کے دخبر دین سرا فَحَدَانُ الْعَرْضَرْ تَوْفِيَلَدُ بَيَانَ او قرطبی امام رازی رحمت اللہ علیہ دا مانا کرے دا زلالت پر مانا دا محبت وَوَجَيَكَ ظَالًا اے محبان مُنْدَلَيُ تَعْلَ رَا مُحَبَّتْ كَرُنْكَ دَخْبَلْ دِنْ سَرَا نُمَانَا دَا مَاغَ كَارُ كَرَيُ بَاغَ وَقِي اَوْ مَذُلَ مُحَبَّتْ كَرُنْكُ مَذَ مَزْلُومَانُ سَرَا مَا مَزْلُومَانُ سَرَا مِنَا كُولَا وَغَلَوَتْ بَمَانَا دَ مُحَبَّتْ خُرَانُمْ ذِكَرْ كَرَي سُرَي يُوسف آیت نمبر پچان میں پنزنوی آیت نمبر پچان میں پنزنوی سُرَي يُوسف اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ مُنْجَ بِنُ تَعْلَ رَا فِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ تَغَ مُعَبَدْ بَخْوَانِ كِيهِ ستاغَ مُعَبَدْ خَدْمِي جِنَدِ يُسَفْ سَرَا نُزَلَوَتْ بَمَنَا دَ مُحَبَدْ نُمَانَا دَا او درے معنی شویعو قَالَا فَالْتُوَا اِذَنْ فِي مُسَى عَلَيْهِ او مزه من الظالین رچونا ستانا اس راغلیم کسو کے لاستی ازاد دے ممانا ما کار کرے پا وقی وانا من الظالین او مزه زدیر گناہ غیلا تارا یاد کر ما کو غب یرو کشمی ریلی دی دے ممانا قال فعل دعا اذن وما اکار کرو پاغ وخی وانا من الظالین او مزد محبت کرو کند مظلومان سرا ما خود مظلوم پرا کرو ندامه چی مددی سے کوئی صفح ملامت اکنو او اقرارو کچه فعل دعا اذن وانا من الظالین زی پما باندلار ده ادات نو اکولاو په پیغمبرانو باندې لاو دی دا دا ولنه کولای مرا دا پیغمبر د اسمت په مقابله کې بل څوک دی چې موږ دا غوړه احترام عزت کو یو واحد پیغمبر اسمت دی دا غي عزت دی بل واحد مودودی عزت دی نو تر مودودی عزت باندې خپکیږي او د پیغمبر په عزت نه خپکیږي فَفَرَارُ دُمِنْكُمْ نُذَوْ تَخْتِيدَمْ تَعْسُنَا لَمَّا خِفْتُكُمْ کَلَا چِرِدَمَا سْتَعْسُنَا دَوَجِدْ يَرِسْتَعْسُنَا نُوبَخَ مَاتَا زَمَارَ بَي پِغَمْبَرِيَ بِهِگَرُوَ لَمَزَوْ دَلِگَلُ شَوْنَا او تا تماتا یادی چھتا ماور گلو اکڑے او زما کور کے خورے لگا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ او دا نعمت گوٹے دی زبادی تپا ما باندے نعمتن تنین دی تحقیر دا سلکن تا نعمت گوٹے تلک نعمتن تمنو آلیا او دغا نعمت گوٹے دیس باتی دپما ان عبت تبنی اسرائیل او تاغلا مانکڑی دی بنی اسرائیل سورت نر دے ما شاء اللہ موسیٰ علیہ السلام فرعون ونت ظالم بادشاہ او دا مخکی دا سکلکا خبرہ او چه تن ما تا دان اے مخی تاکی چه تا زمان کور کے دوڑای پر لیا دا تا چه کولی دا خو زمان قوم گٹ لیا او تا کور لیا مطلب ادا دے ان حد بد تا بڑی اسرائیل تا غلامان گری بڑی اسرائیل زمان دا قوم نا دے غلامان جوڑ کری دی او زمان قومی گٹی او تے خرین پا ما دے خرولن تا چالو شو زمان قوم دے غلامان گری دی انبیاءو کے سورہ غیرتو پخبر قوم او قوم بچ گئی انا بطا بنی اسرائیل او تا غلامان گری بنی اسرائیل قال فرعون وما رب العالمین وی فرعون سود پالون کے دا خلق دم سر وما رب العالمین سود پالون کے دا مخلوقات دم سر روز موسیٰ علیہ السلام دوئی چرم مصر والو لغو زی انتظام کو ما زور لپروگرام کو ما زور لروڑی کپڑا مکان دگا کو ما قالا اس پر سوال باندے اریان کو موسیٰ علیہ السلام تینا کسا کتا کرے گا قالا نوی موسیٰ علیہ السلام رب دس منگو نظم کو او دا چه میند دی دوار کی گتاسو یقین کوئیو دیر دلرے نا پی راتاو شو ویتو آئی چه مصر والا رو دوڑای سو کر گئی مصر کو پریدا اسمان والا رو دوڑای ور گئیو زمگ والا رو دوڑای ور گئیو میانس کے جسو دینو غیلوم دوڑای ور گئی آغا ذات مصر والا رو مر گئی کنا قالا لمن حولون ہوئے فرعون آغا چاہتا چھ چاپی رہ دن اناسو اللہ تستمیون آئے تاسو ہو رہی دوزے خبرو لرا تاسو دا خبری نہ ہو رہی دا قانون دے چکلے ترہ گیر کے ندے بتا پزائی پریدی او دے با اگر تالی سٹی چھ چاپی رہ دن اناسو نگل تبا متوجی شی تاسو اے دا خیال دې تا دې وځوي دا دې وځوي تاسو دا خیال دې د خپل ته شروع شي تا به ملامت کوي نو فرعون هغه تعالی سټي چې ورسره ناستو ايبه الله تستنیو نو اوی دا خبرې اوري الله تستنیو دا خبرې اوري اوس موسی عليه السلام هغه په ځای پرې وله خپل کسان ځان سره راکې و موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کہا آخری اس کڑی رو چھولے غاو چھولے اخلاصی کی برانا نا نبوت دوئی قال ربکم و رب و آبائکم الاولین وی موسیٰ علیہ السلام پالون کے استاسو او پالون کے دمشران استاسو رنبانو تو آئے رب سوٹے آغا رب چھتاسو لڈوڑائے در گئیو او ستاسو پلار او نکلے دوڑای ورکڑی دا قال این رسولکم اللذی ارسلی لیکم لمجنون نو فرعونو اے ستاسو دا پیغمبر آگا چه تاس ترالی گلے شوئے دے دے دنیوانے لمجنون او غیتو اے رسولکم اللذی ارسلی لیکم رسولنا میں وہ ادرلو ارانیو چه زمنگا پیغمبر تاس تاسو آئے پیغمبر دا چه تاسو ترا لے گلے شوئے دا خلی ونے نے مڑا یو تپوس میں دسو کو چوس را پورن خطے ہوئے خال این رسولکم اللذی ارسلی لیکم لمجنون دل لے ونے موسیٰ علیہ السلام ورے گا پریدن دیچا تھا خال رب المشرق والمغرب وما بینہوما وی موسیٰ علیہ السلام پالون کے دم مشرق والاو پالون کے دم مغرب والاو او دا آگا چی میند دی دوارو کی دی چاپی را تگر دی بینہ ہما لے را ولی مشرق والا له ډوډای ور گئی مغرب والا له ډوډای ور گئیو اوا چې میاند دې دوار وګیږي ان تاسو له ډوډای در گئیو ان ګوندوم تا کې دون ګتا شو کې اخلي هغه لمجن دې ور دوین ګوندوم تا کې دون ګتا شو کې اخلي ما بلې ونی وای په خپل دې اخلي جوابون کوي او په دې ومنه دې په مناظره کې په تختی ستانه نو دې وای او سوالو کې ته جوابو کې دې بدل پلوتان جوا خروج د باب ته خروج د ریح دې بل خو مزه چې څو تاسو دې کوي چې ته تینشا قال ان تغز اعلان غيري وي موسی له سه وي فرعون کتا ونیو او بل اله بغیر زمانا لعجلن نگی من المزونین او بغیر روما تالد که دیانونا جیل کی بده واچو کتا بل اله ونیو جیل کی دیتا پا جیلیا رئیو خالا ولو جیدو کا بشای مبین وی موسیٰ علیہ السلام اگر گمارات لگریتا تبیعو شیخ کارا بانده نو اے فرعون راڑ ادا که دیرشتی نونا فالقا سانو یو ورغلام سا فایغایا ثوبان مبین ناسا بداوا تاخارا ودلته ثوبان دی مشکری حیات تصا او دلته ثوبان مبین زکه د فرعون دربار دی دا الله دربار کې نره مارو او چې د فرعون دربار دی اجدها ده وسه موحیده ده خونو مرگر امیانس که عجزی او ده دشمنان و مخی بیا اغا خاماری بیا ده دشمنان و مخی اغا کلکی ده ده خونو مرگر امیانس که باتری اغا بل مخی بیا اغا لئیو فای فارقا ساو فایدائی صوبان مبین وی غلغل امسا ناسا بداوا دا خیارا ونزا ید او ویخ کلاس لرا ترخ که لاسو منده او چراوی استه فا ایزا ای بیغاو لین ناظرین ناسا بدا تجسبینو دپار دکتون کو قال علم اللہ حول اونو ای فرعون وزیرانو تا چه چاپی را دزن ناستو انہا دا لسائرون علیم یکن اللہ دا جادو گر پوا گورا فرعون وی دا جادو گر دے سورہ اعراف کے مخ کی ہوئے چھ مالدار وی دا جادو گر دے او انت ما تبدیق کر یادوں دے اول فرعون وی جادو گر دے نبیاء تالیسٹ وی جادو گر دے جادو گر دے لیکن آنکھ وقت تالیسٹ ہی کرا دا مالدار و سر تالیسٹ ہی ناس تھی نوچہ اگا سوئی نو بیوم آگا ویئیو دا نوی چه ده خیر پای خبره وطو کی نو چه سیب سوئی نو اگه دیوم ویه سیب ویلی دی بس نو سیب ویلی دی نو که سیب وی اسمان کتا دی ازمه که برا دا دیوم وی اسمان کتا ازمه که برا دا او که داسی وی چه اسمان برا دا ازمه که تا وانتی سیب خبر کیگی نو سیب رضا کهیو دا آگه ده فرعونیان و اگه آدتو ندی رشتیاب ویتا نوائی سیب ویتا نوائی قال للملأ حوله فرعون اما دار باچ چاپره دن راستو یخدم باز جادو گر پوا او گر سو له حرامي دي لم سيهم لياس گمړي يريد اي يخرج گم من ارض گم سري اراده گئی چو کی تاسو له دسمه کې تاسو نه بخل جادو نو سو گم ګوي تاسو د تاسو د خپل ملک او بازي زه تاسو د پاره جام کوم فما ذا تا مرن سو کوم کوي تاسو قالو ارجه واخاه و دایو ارجه واخاه مخکې ما معنی کړی یاد دي یو معنا ارجه واخاه مولا تور بدل را ورور بدل را تا تا باوي تا تا دری رازی مولد دی سمشا او گسم نشو نو بیا بیا بس زادر کم و دری رازی مولد مرا کو دی جنن سوام دری رازی پس با امدکاو تا با یه ریو دی ممانا قالو ارجی و خاوری دیو جیل کې واچو دلرا ورور دلرا تا دا وای جیل کې باندې واچو ما وای واچو جیل کې په مسله کوم کار جیل کې ورا داسم جیل یا ماسی به دې په درس کوم ار دې وا خاو جیل کې واچو دلرا ورور دلرا دریم معنا قالو ارجع واخاو دیو تم ورکا دلارا ورون دلارا ستم ومو اللہ ورکا امداد بیر سر اوکو دابوکو دابوکو تا تباوی مرا مدرسا بدا اللہ جوڑا کما امداد بیر سر اوکو ما قالو ارجع واخاو دیو تم ورکا دلارا ورون دلارا اولے گا بکلو کی جمع کا ان کی کسان ہونے گا سمایان چسائلین را جمع کی رابو علیتا باری او جادوگر پوا جمع دیش جادوگر ملاقات رضی معلومی تا اوین شخال بدا یہی تاسو جمع کی دن کی خلق را جمع کرد اختر رزدہ لعل انا نام تبیو سہراتا خامخا چمنگا تابداری او گل جادوگر انکانو هم الغالبین کمی دی زورا ورا انکانو هم الغالبین کدی ضرور انتاقداری بے کهو کمزوری شو بیان نکو خواب سورا غامی دی سورا چل وردی فنما جا سحرتون کلا چرال جادو گر ویدی فرعون دا منلب ساجری انکننا نان الغالبین کمی منگا زورا ورا قال انعامنو ورد فرعون آو وَإِنَّكُمْ إِذَلَّ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ او تاسو باپدا وخید نزده کانونا سورا لو مقامی والا ورکا تاسو با زمان دنزده کانونا ما سر بنا سی دا چه ایمان بکنی غیرت بکنی او چه غیرت بکنی دے بده خوشحالی اجزد سیب سر ناستے ما سیب زان سر کنو لے ما سیب را تا سوال جاب کرے دے نو پدے پا سیب خوش آلئیو اچھے غیرتی بگن لاغدا پروانیو فیرون وطوئی ماں سر بنیز دے ناسی نو دے پدے خوش آلئیو لگا ایمان نو کنا اچھے کل ایمان راوے نو بیا فیرون تا مقابلہ کی خبرہ گئی کوئی سے چکے لاس دے ازاد دے ایمان سر غیرت راجی او بیمانا سر بی غیرتی رازی او دی دوی ما سر بنا چی لوخی موخی پاتگی گی سٹی دا سٹی با اما سر بنا چی قال نام و انکم اذا اللہ من المقربین قال لهم موسیٰ نوی دیت موسیٰ علیہ السلام گرزوی آج ویتاس گرزون کی فالقوا حبالهم واسيهم مالدار خوالا مزا غریبان سخلال شا عزت من بشه مالدار سخا چلال شد خان دی ریتا نو اول چه تاوی نینوی با ودو سوا دورا وده چرتاو ریدو کاری دینا اول بگر تا کنزلو گی بیانا وردوی زکا ندا کٹ دی خوارارا واچو چلک کینو گپڑا گو نو پخبلا دیرا کی با بتا کٹ را والی نو بیا با دردوی فلانی خانا یردہ بالخ لگرا لدی خپوتا کیے دا نو سارتا با ام بالخی ہے تب وہ لخپوتا ام بالخ کیے دے تب ادغس سد اگر پا دیرا کی ناسی ادغا با دو بالخ تا کیے دے نو بیا گوئی اسٹاپ لار زمندر خدمتو نکڑی دی او زمندر دیر محراباناو پلانی آچه براغ دا دیرا با دا سنو اپراتا دا بیسے اپرا کولا نو نبا دے استازی نبا دے پلاری نبا دے مشری او تا تا کوئی جا علا نتباران شے دا دیرا با سپاکے نو بیارا دا توی یرگر می نظر تا بایا تا نجیگر می خونن لگا تا زکا مدا منگے لگرا ڈکا نو بتا با بخبر دیرا کی منگے ڈکی نو تو زلیل بدی کی رسوا بدی کی او چې دا غریب طالب میں المشوی دا غریب خپل میں المشوی نو اگر کرا خنور سنی من ڈبو کی نو بلستن براوالی خبر تخوری کی جی دیز آئی کی نہیں ابلا بلستن با غنڈا را غنڈا کی نو شاعت بگر لکی جی ڈڈا ہوئی ازل برا منڈا کی مخبی بای اللہونی ورگو دیلو کو چاپی در لکن تستر شو دیو چنی تاو اشارو کی حلو منڈا کا چای والا رالا اینو ہم چنی تاو اشارو کی چای والا رالا مچنی غریب بلار سی مبتال چای راڑی دا جس طالب ملمشا می زکمن بشی او دا خانانو دیرو تا مزا ہنچ دا غب شانت خانی بیاوار شا او چه دا غب شانی نمز زلیل بشی سپک بشی دا مالدار اخوا کی عزت نیشتے دا جزان اخوا کی عزت دا چرائی دلار شی مالدار زائد دا چلار شی نتا لوادو سا ایسیت نظر کئی او دا غریب زائد دلار شی نو چه ایس امنی نظر با دا چرگ وگای راوالی دا زان سر اولو سا جیزان لبی پخی کی او مینہ بذر سر اول کی محبت بذر سر اول کی دا غریبان نو سر اول شا عزت من بشی او دا مالدار خواہ کے عزت نشت تا تا بس خود بوری یا انہ سڑے بھئی وغب اما مالدار یا دا بھئی اوڈا بھئی نو اغتا بدران بوری او تو با عزتمن ساڑے او تا تا بس حکو گوری نو تا با بیا خاپائے با فرعون دربار تا لالل نو بی عزت شو اغاو تو ما خواگی بناسی انکو نزل من المقربین دا عجز سر عزت دے دا مالدار سر عزت دشتے قال نام و انکو نزل من المقربین او یہی بات تاسو دنگا وقت کدو نزدے کامنا ما سر بنا سی تا تبوئی شکر و باسا چه زد اخبر کور تا پریدم زائتا دی پریدم گنینو تبت دی زائتا کے ناس تو امنی دا شکر و باسا چه زد اخبر زائتا پریدم ما دیر لوئی لوئی خلق مال راجی قالنا ام و انکم از اللہ من المقربین قال لهم موسى نهديت موسى عليه السلام القما دملكون ورزيا شهيدا سفرزود كي فالقوا حبالهم واسيهم بعض خلقی دهی پا دی فخر کئی سیب سا حلال ما سیب سا رکی ناستم او سیب لنی داو کا او سیب لنی داو کا قال لهم موسى نهديت موسى عليه السلام ورزيا آغا شهيدا سفرزود كي نو ورگو لیلی اخبرو حبالهم و عصیهم اخبرو رسول رام سادان لرا او ریدی قسم دیدمونگا بیزد فرعون انا لنان الغالبون یکننی منگا فرور نو ورگو لیلی موسیٰ علیہ السلام سالرا فا اذائی تلقف ما یافی کننا صحبتی غرب کو آغا چلی جوڑا انگیو غیلرا اغا سیر اتراخ کو یا اغا اشیاء راخ کنو فول کیا سارت و ساجدینو و گلش جادو گرسی تکو ان کی زکا کہ یہ غلط ہے نمی خوبیاں مغا پدی پوئی گی چدا حد دے و دا غلط دے قالو آمنا پی رب العالمین ورد ایو مگا ایمان راو رضی براب دے محلوقات پراد موسیٰ و دا حارون دا موسیٰ و حارونی ذکر گولے زگاغی ویتا معرفت دراب کرے چھ چھا در دا معرفت درابو کو زگاغی احسان میروا چھا در دا توحید ہو دا دخوای کتابی اخید دا زگاغی احسان میروا شیخ القرآن یو ذل یو کلی تلار کالو خان تا او بیان کو مخامخ بکوتا ہے او سرے را او کوتو او زمانہ کی دا پیزدہ سے ٹوپا کے لئے داری بول دیو او شیخ القرآن دیوی کہ دو زیارت بارا کے دی خبروں پر گولائی دا علا مرگر لاسلگا فادی خواشو چھو اس کو مجھے ڈس کئی بدما سرے شیخ القرآن وردوی کہ دو زیارت دو مسئلے میں بلا اوکانو سرے بنے او شورو اوکا پو بیان دو توحید واندی او پرد دو شرکو او چه تقریر ختم که نو اغا سڑے را دے او ٹوپا کی کی خود او شیخ القرآن دے ویستا پر اب ایمان را را اغا ستا چه بی ایمان دے پا ایمان را را ما او رب موسی و هارون اغیو ته معرفت در رب کړه دې چا چې در ته رب خو هغه مې روا قال من دم لون هو د فرعون تاسو تصدیق وکړه دې مخ یدا نه چې زه اجازه تو کوم تاسو ته ما در ته نه دی ویلي تاسو د تصدیق وکړه او ګور په دې پوه شې چې اوس خو دې ایمان راړو اسه نه دا نور خلک ایمان راړي نو اغی منی کئی نو دورا چلوالا وطا چا اغی تاوی داد دیخ بلا که سلا دا دای مشر دی دورا تا داخلی دی قالانو انہو لگبیو کم اللذی علم کم سیرا انہو اداستا چوہ مشر آگا دی چخو دلے تاو تو جا دو زرگے چکو بشی تاو بخبلا سزا لو قد تعمل ايديكم خامقا قريبا دوم استاسو ناسخ بيا دل بدل او زلان باكم تاسو خوند قالو لازر وسيمان بقراغل نقول سنة ديغا خبرا كي قالو لازر نوي دي حسباك نشتا انا الى ربنا من قلب من رب زمن تبلون كيو اس برواد فرعون نكي ايمان صدق غيرت راولي او بیمانی سڑی کی بغیرتی راولین این مانت بہویا فر اللہ ربنا منگا تمکو چی بخنمو کی منده زمان رب زمان خطانو دیو اجنا چی منگا اول مومنانونا چل موسیٰ علیہ السلام خبر مومن اللہ واغینا الہ موسیٰ اوہی اولا منگا موسیٰ علیہ السلام تا چی بودا زمان بندی گانا انکم متبعون دای په تاسو پسې کړې شي زماره بنیان ګورځل تینا انکم متبعون دای په تاسو پسې کړې شي فارسل فرعون او فلم دایني حاشرین نو لګل فرعون بکلو کې جمع کوم کې مقابل زور پوجو په خواب کابل کې د ظاهر شاه په وخت کې او د نور وخت کې غریبا عام خلقو باندې نو کری کولا نو عام خلقو با پا فوج کے سرز مزدوری کو نو کری کولا وی بیا نو کران کل او غی بیا فوج کے دو کالا تیرول خام خام او دو کالا با غی بیا پا فوج کی داز دو فوج انداز دو کئی خلق راجع مکئیو فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ولیگل فرعون بکلو کی جمع کرن کی انہا اولائی لشرزمتن قلیلون ویدا کسان دائیو ڈلگا لگا و انہم لنا لغائلون او دیم لگو سرا استن کی و انہا لجمیم حاضرون او منگا ٹول یریدن کیود دینا حاضرون منہم من اٹولا یاری دنگیو ددائینا یا حاضرون لهم و انا لجمین حاضرون او من اٹولا یاری دنگیو یرونگیو دائلا فاخرجنا هم من جنات و عیون نوخ کل من دائلا را باغنون چنونا و کنوزنا و دخزانونا و مقام کریم و زائن و عزت مندونا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره خپل قوم روان کړ فرعونیان ورپسې روان شو او فرعونیان ورپسې روان دي او دا فرعونیان روان شو د مصر نه او ای مخکې د ایجیپ او مصر طرف نه او دای کله مخکې د دوی نه وتل نو دا نصر نواروان دی او پا دریاب باندی زی دا دو نقشا دو کتاو چسو پا موبایلو بیا پوئی گئی مزان لیو گو رئی نشتے پکے چه دا اس دو دریابو ندی حورت حضر دے زائی کےو موسیٰ علیہ السلام او دا حورت حضر ملاقات بدی زائی کے شویرے او بیا دو دل دینا دو نصر نا دی روان شو دا نوی نو ریٹی کیوی نئی دا دا مصر نا روان شوی دی او زیمخ کے او دی دا اللہ چراغلی دی نو دریاب بیا دی ځای کې کټو د نازین دا ډیرای جوړ شوې یو خو بل خو او دی را کې بیا د پوری کېږي دا فرعونانو پسې روانو دا دا نقشه به نن سبا په نیټ باندې هر څه کاپی شي او دا په دې باندې روانو دا ستیر شوې دی بیا نو فَأَدْبَرُهُمْ مُشْرِقِينَ وَكُنُوذٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَسَأُخْكَدْ مُنَّا دَيْلَرَا دَا خَزَانُهُمَا وَغَيْنِ عِزَتْ مَنْدُنَا كَذَلِكَ خَبَرَهُمْ دَارَنْجِوَا وَأَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبُنْ مِرَا سَرَوَرْدُ مُنْغَا دِلَرَا بَنِي إِسْرَائِيلُتَا فَأَدْبَرُهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ نُكَلَا چُولِدِ دوار بَلُ يَوْ بَلَّارَا قَالَ أَصَابُ مُوسَى نُحِمَرْ گَرُدُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُمْ مَنْغَرَا گِرْكَشُو قَالَ كَلَّا نُوِ مُوسَى عَلَى السَّلَامِ چَرِمْ دَا سَنَدَا إِنَّا مَيَّ رَبِّي سَيَا دِنِيَا كِنَمْ مَنْ سَرَجَدَمْ مَا فاوینا الہ موسیٰ نوہی برمگا موسیٰ علیہ السلام تا چوہا پامسا اخبر باندی دریاب فن فلقا نجدا شدا دریاب فکان کل فرگن کتو دلا زین شوہر یوا حیسا پشاند دیرہ غٹی باندی وازلفنا سم الاخرین ور او یوزائی کمنگ دی سرا سم بدا مقام گرستنی موسیٰ علیہ السلام علاوہ ڈالا ہوا تھا او دا فرعونیان ورپسی دی وان جینا موسیٰ خلاص گمون موسیٰ علیہ السلام آسو چد سر او گنڈ او بیاغار گمونگا رسدانی یاکینان دی کدلائل دی او ندی اکثر دینا مومنان او یاکینان راستا ہندے دی غالب او محرابان وقوالیم نبا ابراہیم اس واقعہ دی ابراہیم علیہ السلام وګورا موسی علیہ السلام لا الله نجات ورکاو دا مرګرولا او فرعونیان الله تباہ کړل نجات المؤمنین او هلاك الجاهدین او عزیز الرحیم وی غالب دې فرعونیان تباہ کړل رحیم مهربان دې موسی علیہ السلام او دا مرګری اخلاص کړ اوس واقعا د حضرت ابراهیم علیہ السلام ون ولا بدی باندې خبر دی ابراهیم علیه السلام کلا چې وی پلار کوم تا د سه عبادت کوی تاسو نو یې دی مونږه عبادت کوو د جسود باندې غانو اسنام جمع سنم شکل د نیک باندې ته وای فنظل لها جبن نقول مونږه دل ومن جوران وی موسوی ورته ابراهیم علیه السلام یا اوري تاسو واز کلا چې تاسو را بلای دی لرا یا فائدہ دار گوڑی شی تاسولا یا ضرر دار گوڑی شی تاسولا اوئے گئی بلکی مندنی منگ اخبر مشران چی دارنگی بے کول قالا نوی ورد ابراہیم علیہ السلام خبری تاسو دا خبر را گئی داگا چی تاسو عبادت کوئی تاسو مشران ستاسو رن بنی فا انہم عدول لی نداد دشمنان زما مگر رب دا محلوقات دغا بوتان چیز نیکان بنیان شکرون ہم جوڑ کری دی اللہ زی خلق غنی آغا اللہ چی پیدا کرے مال را فو ویا دین او دے توفیق را گئی مال را آغا اللہ چی اغا مال گوڑا را گئی مال او برا کئی او کلا چیز بیمار شنو اغرا لشفا را کئی او آغا اللہ چمڑائی با مال را و بیا بجوندے گئی مال را یونی تو دی دے ابراہیم علیہ السلام کی دداوا چپا ما با مرگ رازی ادے ہوئی نا جوندی دی واللذی آتما و آغا اللہ چزا تمکوما چپا خنبو کی ماتا جما دخت آیا انو برد قیامت او دا مقام دا انبیاء ہوئے چھے مقام دا انبیاء علیہ السلام داو حالانگی اگئی گناہ نو کرے سرے چاہتا خط لکی وی بخدمت فلان سلمہ اللہ نو سلمہ اللہ دا ماننا چاہا بیمار دے نو اللہ دی جوڑ کی دا جوڑا دعائیے دغا سے دا مقام دا انبیاء دے دا ماننا چاہی خطایاں گناہ نکڑیو رب یاب لی حکمان وارا بزما و بخماتا پیغمبری او یعوزائی که مادن اکانو سرا او گرده مالا جبیلی شیعو برستانو که او گرده مالا دوارسانو جنت جنعیم نا او بخناو که زما پلاو تا دیر خطا کارو نا و دا اگر وقتی ویلی چو پتا وطنو ها چو ده ایمان نرانی کلا چو اتا پتا ونا که دا نو بیائی ندی ویلی وَلَا تُوزِنِ يَوْمَي بَحْسُونَ اَوْمَنَ سُوَاكِ اِمَالَ رَا پَاغَ رَسِ پُرْتَ گُلِ مَشِ مَخْلُقَاتَ پَاغَ رَسْ بَانِ شَفَائِدَ بَوَرْنِ كِنُ مَالَ وَنِزَامَنَ مگر آغا چالا چر آتلے گری پسلے پاک باندی دا شرکنا سلیم پاک دا شرکنا نو کاغم مان دو رک لگو لئی بچو خدمت دو آگانی کری آب و ترسی و اوزنی فتل جنت لیل متقین او سرگم بگریسی جنت متقیانو تا او سرگم بسی جانم سرکسو تا نو بگریسی دیتا سشو آغا چه تاسو عبادت کو بغیر دا اللہ ما آستاسو امداد کولیشی یا بدلا آغستیشی فکر کبو فیا هم والغاون سر نگنبشی ای پدیکی دی والغاون آغا سرکشا غاون دا دعات دیو چه دی مشرانو دعوت بیورکو و جنون ابلیس آج مهون اللہ خز ابلیس خونده نو بوائی دی او دایو آپ دیگی جگڑ کونگی قسم بخدای ان کننا لفی ظلال مبین تاکی سرو منگا پا گمرا اخیارا کے کلا چه برابر گروی منگا تاسو درد محلوقات سرا نو با دنیا کے خوی او کافر اندا سی نشتے چه غوی بابا اخدا یو برابر دی یو کافر اندا سی نشتے چه غوی بود اخدا یو برابر دی دا اللہ تو کبریا کو دور قائلو پا سخت و تکلیفونو کی بے اللہ را مدد کونو دے سے مطلب اِن حُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ دے توی تصفیہ فی القبر پا مینہ کے دا اللہ سر برابر کرو سنگا مینے چھ دا اللہ سر کولا آغا مینے دا اولیاء کرام سر کولا سورہ نام کی تیر شویو وَمَا أَزَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ وَنُو گُمْرَا كِرِمُ اللَّهَ مَجَرْ مُجْرِمَانُو فَمَا لَنَا مِنْ شَافِئِنُ نِشْتَهِ مِنْ لَوَا سُوْشَ فَارَسْ كَوْنْكَ وَلَا صَدِيقِنَا بِمَا وَنُسُقْ دُوْسْ مِحْرُوبَانُ فَلَوْا أَنَّ لَنَا كَرَّتَنُ كَاشْكَ مِنْ لَوَا بِعَتْ لَوَا دُنِيَا تَا یقین اندی گدلا ایلی او ندی اکثر دین مومنان او یقین راستا ہندی دی غالب و محرابان او درم واقعہ دار دنوح علیہ السلام قضبت قوم نوین المرسلین تجزیب کرے قوم دنوح علیہ السلام دان بی آلیم السلام المرسلین وی جمع ذکر آلا چند یو پیغمبر تجزیب در طول انبیاء تجزیب ہو اس قالا لهم اخوهم نون کلاچو دیتا یو دیار دنو علیہ السلام اولین یرگی دا اللہ نا زیم استاد بار پیغمبر امان دارنو یرگی دا اللہ نا زمائی تا تو کئی او نگوالم تاسونا بدی باندس آجر او ندی آجر زمائی مگر درد مالو قاد سرا او یرگی دا اللہ نا زمائی تا تو کئی نو ریدی آمنگا تصدیق گستا و تواکل اردلون و تابین استا کمزوری خلق تا تباوی مرا چا تسم خلق در تکین ناصل و تول باد غرون و دیو دای دبل دای کتاو بتاو را غلی دی اداد را جمکڑی دی قالا و ما علمین وی حضرت نو علیہ السلام نشتا دای لب زما پاگا بادی چی دای کئیو دای چی که معمل کئی نو ما تسپا کرا چه اللہ و بدی دی لسور اجر ورگئی این حسابو من اللہ عربی اللہ تشورون او من حساب دی مگر در رب زمان سخا کاش که تاسو کوئی گئی سمت لگ تاسو دخلی سمخ کاری امان تسپتا چه دی جب اللہ سور اجر ورگئی او تاسو تا امپتا نیشتا چه دی بسورا مقام خواهندان دی اللہ بسورا جرور کئی اندلو مقام خواهندان دی وما انا بطارد المومنین او نمز شروع مومنان اللہ او نی مزر ماگر یرون کی خیارا نو ایدائی کمان نشروع نوها نشی بطا دا گٹو اشتلو شونا پا گٹو بدیو نو اینو علیہ السلام وارب زمایا کنان زما قوم درو جن کمالا را ادا دور اللہ اندا نوها نغنیم سا وکال ادا چلی وطا والیوی فافتا بینی و بین اونو فیصلا او کپ میان زمان میان زی کی فیصلا او خلاس کی ما وارا سوک چی ما سر اید مومنانو نا نو خلاس کی منگا نو علیہ السلام ما وارا سوک چی دو سر او پاکشتای باکشوئے کے او بیا غر گمنگا پس دیدن رستانی نو نجات المومنین او حلاق الجاہدین یا کین اندی ګل دلا اله او دې اکثر دې مومنان او یا کین راستا دې غالب او مهربان اوس واکه دا حضرت محمد علی السلام صلی الله علیه تنظیم کړه وا بیا نو دا بیا له سلام کله چې دې تا یو دې حضرت محمد علی السلام له نیری گئی الله نا او زما ستاسو د بار پیغمبر امانت دار او یری گئی الله نا زما تا تو کوي او نو غواړم تاسو نه په دې باندې ساجر او نو دا چې زما ما ګر درد مخلوقات سره اته نو نه ګل دې نه تم تا بسون اجو لوي تاسو پاره دې راي باندې نه خا بس کوم کی اباسو نه جوړو نه سي تا وتد تهندون مسانع جوړوي تاسو خيمه لا لګون تخدون خام غا چې تاسو به هميشه وَإِذَا بَتَوَسْتُمْ بَتَوَسْتُمْ جَبْبَارِينَ او کلا چی نیول کوئی تاسو نو نیول کوئی بزورم زیادی بانده نو یاری گئی جا اللہ ناو زمائی تاعتو کئی او یاری گئی جا وزابنا چی مضبوط کری ای تاسو پانا چی تاسو پوئی گئی مضبوط کری ای تاسو پسارو بانده و بنینو پسامنو او برد باغونو بانده و چنو بانده زه یاری کوم په تاسو دا زاد دره دلو نه وې دای برابر دا په مونږه ته تم دواس کې او کنه ته دواس کوم ګنا ان ها با الا قلوب الاولين نزيدا مگر کیسړو بانو زاسه په خوانو کیسرا ته توای یا قلوب معنا عادت نزيدا مگر عادت نورو بانو وما نام بمعذبين ونیو منگا سزارا گلشی ندائی بدارو جنگوارا دیود علیہ السلام مازی لیل استمرار رارا فاہلت ناونو حال حکر منگا دائی لارا یاکین اندی کی دلائل لی او ندی اکثر دوئین مومنان آمد یا اکثر دین مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَوَّ الْعَزِيزُ الرَّحِيمَ وَيَكِنَ رَبْسْتَا هُمْدِدِ غَالِبَ وَمِحْرَبَانَ اُس بِنزم واقعہ لسمودیانو کَوْ زَبَتْ سَمُودُ الْمُرْسَلِينَ تَلْزِبْ قَرَوْ سَمُودِيَانُ دَا انبیاء علیمُ السَّلَامَ کلا چوئے دائی دائی او دائی حرس صالح علیہ السلام غلے نیاری گئی یا اللہ نا عرضی مستاو دبار پیغمبر امانت دار اوی اری گئی یا اللہ نا زمائی تاعتو کئی ہاری او پیغمبر دغوی نیجی وما سرکم علیہ من عجرنا نبارمتا سنا پدی بانی ساجر او ندی عجر زمامگر درب زمامگات سرا هر پیغمبر داری په دین باندې اجر نه غواړم ا ته تر ګونه دی ما او نا مينين ا پر بهو دې شي تاسو تاسو کې چې اوس مګي با من باندې په باو نو چینو ګاو فس نو ګاو کجرو کې ټول عظیم چون چې دای نرم نرمې وتعدون من الجبال بوتن فارحين او کنه تاسو د غرونو کوی ربو ستاس کارای نو یری گئی جا اللہ نو زمائی تاعتو کئیو اولا جدیو امر المسرفین او تابداری مکوی دکار دا مشرکانو رازیاتی کونکو داگا کسانو چاہی وساد کئی بزمکا کئیو اسلام کئیو وید اینما آتا من المصحرین یاکنان ایتا آغا چامج جادو بکڑے شوئیو یا مصحرین دا آغا چامج اغلوری والی مطلب او ته خوراک کې سحور نه معنا خوراکي چې ته خوراک یا بوبه دا معنا کوي ما انتم الا بشر مثلنا نیتا سو مگر بندگانی زمون تاکی نرالا موجزا کی تدرشتنونا وی آر صالح علیہ السلام دا او خدا دید پارا وارد و گوده او تاسو لپارا وارد و گوده در از معلومینا یو رض با تاسو سکی یو رض با دا ولا دمزو آبی سو این مرسو دید سو تکلیف کولو رسونو بنیوی تاسو را آزاب در از لوینا نو زخمی گرده دیو خیل را فا کروها جمع زکرالا چه زخمی کری یووا خدا طول پی رضاو نو چی یو تن گناہ گئی او نور پی غلی نو اگر طول با عذاب کی مرد عذاب مستحق گرزی الفائل و ساکت و سنگیان سوچ گناہ گئی او سوچ پی غلی پادشو دوانا برابر دی فاقضاهم والعذاب نونی و دی لرا فاقروها نو زخمی کلا دی دیوخی لرا نو کردی اللہ ایخ پیمانا نو نیو دای لرا عذاب چا عذاب نیو بیاخ بیمان دی این نفی ذالک آل آیتا نیا گنن دی که دلائل دی او ندی اکثر دین مومنان او یا گنن راستا ام دی دی غالب و محرابان بیا بیا داور بسیوی و این ربک لو العزیز الرحیم عزیز زکره چو گورا قومنی تباکلو او نهرا بان زکاوی چن بیا اخلاص کړه اوس واقعا شپږم د حضرت لوط کذب قوم لوط دین المرسلین تکذیب کړه قوم د لوط علیه السلام دا بیا له مسلام کلا جوړې دای دی او د حضرت لوط علیه السلام له نهره گئی دا الله دا زه مستاز بار پیغمبر امامت دار وی ارئی جا اللہ ناو زمائی تا تو کئی او نوار ما تا سنا بدی باندی سا عجر او ندی عجر زمائی مگر درد مخلوقات سرا یعنی زپ دین باندی عجر درن نوار ما اتا دون ذکران من العالمین ایراد لگوئی تاسو الکانو تا دا مخلوقات نا او پردی آگا چه پیدا کری استاو دا پار رف استاو دا بی بیان استاو سنا بلکه ای تاسو قوم دا هم تیره کون کی زکر دن عمل چه چاکی را شیزا لکانو بثینی نخبلا خزر بیادنگا سی گرزی قالو نا اللہم تان دای آلو تا ویدائی کمن نشو آلو تا شی بطا دا اوخ گلو شونا کلی نا بدیو باسو قال اني لي عملك من القالين وي حضرت لوط عليه السلام مستاسو عمل بدمن جما قالين عربي قليت الرجل اذاب غستو چه قال بغز ده سدي سره گئی وي قليت الرجل زدي سدي سره بغز کو نو قالين معنا بغز کونگه نه بد گونگه استاسو دي عمل لا لوط علیہ السلام ورتوی قال انی لی عملکم من القالین لوط علیہ السلام مستا سودی عمل لا بدمن کے ما وار بزم اخلاص کے مال روان زمال و مما یعملون دارن چدی کئیو تا دی چکم عمل کئی فنجینا هو اهل و اجمعین اخلاص کمنگا دے او اهل دا غنڈ مگر ابو بیز دا پات گرشو کی وزا عذابنا او بیا حالا کمنگا رستانی وانترنا لیم مطرن ورول من بدی باندی ورول فسا مطر المنذرین بدو باراندی ارول شو کانی پی ورول چه خطار وی آخو دا اندی که هنگامی سار کرد قومی لوت را زیر و زبر اللہ پیز سبا پتیم که زمگا برات لاو کانی پی وریش دل او دا آل دنی اول تک را خطای کرلو این ربک و هم این ربک الاول عزیز الرحیم یقینا رفستا دی غالبا میرابان کرد با صاحب العیدت المرسلین اسروم واقعا دارت شویبو تجزیب گڑے وا جانگے والاو دا انبیاء علیہ السلام اصحاب الیکا و تذکر وئی ایکا اغا بان تا وئی اغا گڑی ونی چھ کمزائی کی مو تا بانو آئیو چھ گڑی ونی یو دا برای اغار دے دے گدون کی محا بانو تا وئی من بختانے لندین دے تا ما بانو وئی ما بان نے محا بانو محا وئی غد تا سنسکرات کې او بن آغازائی تاوئی چاہی کی ونی ڈیری محابن یعنی دا غٹ زنگلو پدی علاقہ کے نو سنسکرات کی نمو محابن یعنی غٹ بنو چپائی کی ونی ڈیری اسم تک ڈیری ونی دی آن طرف نا دا نگرائی طرف نا متخلق راکی جی تو دی طرف نا متخلق زی نو حیرت شعیب مالا دا سے علاقہ کی لگلو چاہا زمانہ کیا ہے کہ لوئے بانو اوونے وے او شعب علیہ السلام اغیتہ مسئلہ بیان کرے وزی توحید قذبہ صاحبنے قدل مرسلین تقذیب کرے جانگائے والا انبیاء علیہ السلام کلا چوئے دیتے شعب علیہ السلام ویلے نیاری گئی جا اللہ نا انی لکم رسول امین زیم استاز بار پیغمبر امانت دار وی اری گئی جا اللہ ماو زمائی تا تو کئی او نوالما تا سنا پدی باندس آجر ندی آجر زمان مگر درد محلوقات سرا او فل کےلا پورا گئی بیمانی لرا ام کی گئی کم کنی کون گنا زگتا مندائی و عالمی او فالنی مندائی کے دتولا و بیمانی بیمانی زیادہ ایو امک کی ماں تفصیل کرو سورہ حود کی آدھ وزنو بالقسطاس المستقیم او ترگوی بڑھنائی نیرا باندے ولا تفحص الناس آشیاو مکموی خلقو تسیزنیت دائیو او مگر رائی بزمکا کی مفسدان ودقو اللذی گرہ انبیاءو دا فساد خلاف کو ولا تاسو فی الارض مفسدین ودقو اللذی او یرگی جاغ ذاتنا چپیدا گریئی تاسو والجب اللہ تلو ولینا قومن رومنی قالو نوید اینما آتا من المصحرین بیشکا ایتا دا جادو کرونا ایتا جادو کرے شونا پتا جادو شوئے یا ایتا دا خوراکیانونا وما انتا اللہ بشر مرنا نیتا مگر بند زمن ہوتا کے وَإِنَّا ظُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ وَيَكِنَا مَنْكَ گُمَانْ كَوْ بَتَاهُ دَرُ وَفَنُو نُرَاهُ قُرْدُو بَمُنْ بَانْدِي او تُوْتَاهُ لَا زَابْ جَبَرَنَا اِنْ قُرْدَ مِنَ الصَّادِقِينَ كَيْتَذَرِشْتُنُنَا قَالَ رَبِّي عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونُوِي حضرت شعب علیہ السلام رَبْ زَمَا خَبْ نو نیو دای لرا عذاب دروازه د سوري اور یې دراله د ویګینې په موږ باران کیږي نبی عليه السلام چې کله اور یې دراله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو او دنه متو بار براتو نو چې باران به شروع شو نو سر به سر تور د باران ته ودرې دو لګي به په ډیرو کومونو باندې په وریاس کې عذاب راغلی نو دا یارا بوا چه سنا عذاب راشی نو چه باران بشروش نو خوشحال بشر فکر زبون نو دای درو جنگوارا دویا شعب علیہ السلام نو نیو دای لرا عذاب درو عزیز سوری انہو کام عذاب یوم نظیم و دا عذاب درو عزیلوئی یاکین اندی کتلا ایلی اون دی اکسر دینا مومنان او یاکین رامستا اون دی غالب و محرابان و اینہو تلتنزل من رب العالمین او دار آتن دی طرف اضرب محلوقات دلیل وحی چه اللہ وحی کردہ کتاب را لگلے نزل بی روح الامین را غلے بدے بانی جبریل امین صاحب از وباندی دید پارا جشی دیارا انکونا پجمار امائی وازیہ باندی و اینو لفیز برل اولین او دا بیان دزیب کسی فورم بانوکے اولم یکن لوم آدم آنش دیدی لرن نخا ایا لمو لما بنی اسرائیل دا اسم دکانا چپویا کروی پاگی باندی دی علماء بنی اسرائیل ولو نزلنا ولا بعض العجمین کرا لگلے من علی قرآن لنا ببعض عجمیانو دیوئی پو بلچاو لینا راتا فقراو علیم بیا لستو دیل رب دیو ما کانو بیمو منینو دیب آغی باندی ایمان رالون کی کذالک سلکناہو دارنگی چلنگا دی انکار لگا فی قلوب المجرمین بسرود مجرمانو کے سنج پلار نکے انکار کرو دیم دغسی یا کذالک سلکناہو دارنگی چلنگا دی کفر لگا فی قلوب المجرمین بسرود مجرمانو کے سورہ حجر کے دولہ سمیات کی تیر شروع لا یومنون بی ایمان راڑی پتے تراغی پوری چوید نئی عذاب در دماک نزر دے چرابش دے درنا ساپا وهم لا سرون او دائی بن پوئی گی نوائی دائی وائی با دائی حل نا نمونزرون آیومنگا مولد راگ رے شوی آیا پا عذاب زمن باندائی تلوار کئی اگر ایتا امتانا ام سرین نو خبر ایتا که منگا سکور گلے گا چند کلونا و بیاراشی دیتا آغا چه دی یرو لیشو داغینا نو فائده بوارنی که دینا آج دی فائده آنسته پاگی بانده وما لگنا من قریتن او نیا لاکڑی منگا و کلیوالا الا لها منزرون مگر اگل رو یرون کی ذکرا دا سورت دا پانده وما گننا ظالمینا و نیومنگا ظالمان وما تنزلت بیشا آجوینا تسلی نبی علیہ السلام تا صداقت قرآن او نرازی پدے بانده شیطانان وما یم بغیلا وما ندی مناسب دیلا و نکتوان لری دیده انا من سمی لما ظلون او دیگا و ریدن و قرآن نلر اکڑیشوی دیده فلا تدو ما اللہ اعلان آخرا دعوت توحید رالا مرا مدد کو سرد اللہ نمددگار بل کدی را مدد کو فتگونا من المعذبین شیبت سزاوارونا پیغمبر پاک تاوئی کبا غیر دا اللہ ندی بل سوک را مدد کو سزا بدل لگر گریشی نبلویل آکم کو جالے چاگا دی بغیر دا اللہ نا بل سو کرامدت کئی اوہ دی سزاوار نہیں ہے وان دیر اشیرہ دکلا گربینو یارو ٹبرستانیز دے وافر جماع کلی من انتواج من المومنین او کتاکا وزار دے آغا چاگا چتابیز استاد مومنانو نا دا سمت لبدام محاورہ دا تابدارائی نا دا جزائی نا مطلب دا چستا کن مرگری اگئی تزان آجز کا عزتن عزل مومنین عزلتن عزل مومن عزتن عزل کافرین چه مومنان سر نرمی کو اگئی سر آجزی کو فائن آساو کانو کدین آفر مانی گئیستا والتوائنی برو مما تا منون از بیزار انداغن جتاسو کوئیو وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان اوسوار په غالب ذات او مهربان ذات ورامخ کې ذکر کول هر واقعه سارا ان فی ذلک لآیا وما کان زر مومنین وان ربک لو العزیز الرحیم نو اوس پیغمبر پاک ته وی وتوکل علی العزیز الرحیم ځان اوسوار په غالب ذات او مهربان ذات باندې سن چاگا نور قومون اعتباکل او انبیاؤ لے نجات ورکاو دا غی مرگرولا دنگا سے استا قوم چچوک نا فرمانیو کی تبا بلشی او استا مرگر لبا نجات ورکما اللذی یرا گہین تفرم آیا اللہ چوینی تالر اکلش پاسے دا پارا دا بیان و تقلب کفصا جی دین اوڑے دلوارے دل استا پم وحی دینو کے سیدہ گرنگو گیا نم وحی دینو کے مراد دینا چھ نبی علیہ السلام دم وحی دینو میانس کے اوڑی ناوڑی یو خوازی او بل خوازی باز خلق اغیتا ډیر علم مو مصیبت شي نو په دې باندې دا راغلي دلې یو تنه هغه کتاب لیکلو تقلب د ساجدين چې د نبی عليه السلام ټول خاندان موحدینو لار موحدو نګ موحدو دا ستلې ورپسې خدایل مضبوط یا زمينه چې موحدین دي ابراهيم عليه السلام بلار مشرک نو دا سبدا خبره خونه ده اپلار مشرکو کافرو او ابراهیم علیہ السلام اغا معاہدو دو چرگ ناگائی پیدا شی او آگائی خلق خوری نو دا نوی جناب بدا غرا ہوتی را او دا پلی تارا اغا چاہوی دی ستر زان نوال بیا کیاسو نو جوڑے اوڑانی بس مخ کی نکانو کے مشرکانو اغا اللہ پکراو لے گا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اوڑے دل راوڑے دل استا بموائی دینو کے نے وزر اس علمینو کسی با جو رہی ہے یارا اگر مشرک پیدا نبیا بدا سوا نبیا بدا سوا نتفو منعی نا پیدا نمانے کو بلی تا نبیا تن بلی تی نمانے نا پیدا شی لوی سڑے پیدا شی رپا کی او دا پات سڑی نا پیدایشی او پلی تی دا خود اخوائی قدرتو دی وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اَوْلَي دَلْ اَسْتَابُ مُحِدِينُ كَ اِنَّا هُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمَ شَانْدَارِ اِذَا اللَّهُ لِي دُنْكَ بُوَا حَلْ هُنَا بِوْكَ عَلَى مَنْ تَمَنْزَلُ شَاكِينَ اَا خَبَلْ گُمُنَّا تَا تَدِي خَبَا راضی شیطانا علا کل افاق نسیم پار یو درو جنگو ننگار بانده یلکونا سما چلی وقت سارن گئی وقت سارن کازی بون او سر دیوی درو جن وشواراو یو تبیهم الغابون او شاعران چی دی روان دی دس سر کش خالق او تنگور انو فی کل وادی ایمون شدائی پارا کندک حیران و پریشانی ہیم اغا اوخت ہوئی شدائی او بس کی او مری گی نا نو پریشانی دغت سے شاعرانم سرکش او اربسی روانی او پریشانی شاعر بٹو نمر یا بده وسای سره خبرې کوي ایا زبیات القائ قلنا لنا الیلا منکم لیلا من البشری یا بده بو سره خبرې کوي یا بده ورو سره خبرې کوي هغه چا سره خبرې کوي چې هغه سره خبرې نشي کولای شاعر ټول مېران او پریشانی شاعر جو ګور دیوان دې شلېدلې لستوري یې شلېدلې په بد حال باندې وي سر په ببري پروان شکل وي نو په بد حال باندې شاعرانو په خوا شاعرانو په مقابله وي زمونږ کلی کې یو شاعر هغه جوړاو نو د بل کلی نه یو شاعر راغی نو هغه خپل سرکارو او دا زمان اکلی شاعر ورده او اکون اصار اگدا زگر ای تر حکی دی نو بیا پاگی بانده بل کسوئی نو اصار اگدا یعنی تر حکی دا نو اگو اتا ای اکون زمان ضروری کار دی اوزگار نیم دو اتا ای ننکن سار اگدا نچه اگر تنگ کرن اگو اتا ای جک جوڑا زمان که جولاو کنی دو غلپ کی او ناسی لکا غلپ کی وای وار پسی زکا جوڑا زمکا جوڑاو کنی دو غلپ کیا او ناسی لگا غلپ کیا نتاکو جوڑاو دتے لگاو کو نتاکو تایو که جوڑاگان پا کلی نوی ازمو دوابت دورای اخکاری دو داو دی اگا مقابلی او دا دی اگا مشاہری شاعر بارنشن دو شاعری بسی انن سبادا او داگا جوڑ شوئے نتاکو اغا شعرونی چهرون ده پاگلانو شعرونی ادهو ایتا دیر روی سره ده اغا پاگلی ادهو ایتا روی سره ده اغا شعرانو استثنائی اپلا چه اغای شعرون اوی ده اشعار ده توحید و ده سنت ده پارا اغا شعرانو استثنائی اپلا چه اغای شعرون اوی ده عمل صالح ده پارا اغای استثنائی ده نگئی وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ او دیوائی آیا چن کئیو تا تبوی جو ربا سے جو بتا سسیگی نا اخبلا با پیسی لینے کئیو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا صَالِحَاتَ مَگَرَا قَسَانْ چَغَيِّ ایمان رَارَ وعملو صالحات عملو گنیک وعملو صالحات عملو گنیک وذکر اللہ کسیرا او یادی اللہ لڑی دیرو وانتصرو من بعد ما ظلمو او انتقام اخلی پس داغینا چه دیبان ظلم مکلیشا انتقام اخلی یعنی جواب کئی دی مشرکینو دی نبی علیہ السلام دور کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت کعب بن مالک کعب بن زہیر دا صحابو او دیو جوابن اکول دی نبی علیہ السلام دی طرفنا لگا زمانہ دی شعر و شاعرہ ہوا نچانچہ با دی نبی علیہ السلام حجوں کا بد بے ہوئے ندی بدا آگی جوابن اکول حیرت حسان ابن ثابت کعب ابن مالک کعب ابن زہیر عبداللہ ابن رواحہ دی بدا آگی جوابن اکول ناگی استثنائی رکلا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مگر آئیک اسان چلی ایمان رالا و عملی اکنیک وَذَكَرُ اللَّهِ قَسِيرَ عَدِي اللَّهِ لَرْدِي دِيرَ اَوْ بَدْلَا اَخْلِي پَسْ دَاغِنَا چلی باندی ظلم اکڑے شو پا خواہ زمانے کے شیخ القرآن درس کو او آگا وقت کے حضا مرتدین مشرکین دیر زور کیو مدعی و شعرون جوڑون او بد ویوی دو پنجیریانو دو شیخ القرآن زمان مرگری و پاگا زمانہ کی او اغی و جوابون اگول غریب جان مولئی سے گو پالوان مولئی سے گو داد کنرو او نور اغی و جوابون اگول او دیخ اشعار بیوی زمان کے منگولا لوگ فکر را بار که او اغیی با اغوان شیخ القرآن دیر سختی کولا نوی با جماعت که دن نبا نوی نمونگو تا منات مناتو که دوزا لوٹ فکر والا بار کئی نمونگو تا لوٹ فکر بار که او اغیی با بیا جوابون اکولاو دیر خواه اشار بیوی فاغی که دا هوا هوا نوو او سو پا که دا خرو حواسو دا که هوا هوا هوا هوا اکر داس شیر ده هي هي هي دا شيری الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه سان چې ایمان راوړی او ملګر یې نیک وذكر الله كثيرا دی الله دې ډېر وانت شروع من بعد ما ظلموا او انتقام اخلي پس دا غنا چې دوی باندې ظلم وکړي شه امداد کوي د حق پرستو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ او زرده چه پوڑه شیان کسان چه غیت ظلم کرو چه کم یاو طرف دار ردود دیوری حیرت ابو بد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو چه کم حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو خلیفہ کو نو خلق دیوری چه ما عمر خلیفہ کردو او دے وطا سر انصاف کئی او گا انصاف اونکو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ سورت کے دو مسئلے ذکر کو لے یو نجات المومنین او دیم حلاق الجاہدین چو مومنان اللہ خلاصی او پاغی باندے وہ واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کر چلی لے اللہ نجات ورکڑے ہو او ظالمان اللہ علاقی او باغید آئید قومون حالت ذکر کا مخیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسیم تلک آیات القرآن کتاب مبین مدعو بسلام المؤمنین اللہ یقین صلاة اللہ یقین زکاة وحید الافرق موکرین اللہ بللہ یقین بالافرق زلزم مالاں بعمالاں فاہم یامرین اولئك الذين لم يسروا عذابهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتلقى القران من يد الحكيم العليم اذ قال لموسى قومه اني اردت نارا ساتوكم من هذا خبر او اعطيت مشاهد فرسول الله لكم تسالون فلما جاء نودي ان بركه من سنه ومن حولها وسبحان الله رب العالمين رضي الله موسى إليه من الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتم كأنها جان ولا مدبر ولم يقتل يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن ما رسوء فلي غفور رحيم وعاد في يدك في جدك تهل الدنيا ومن غير سوء تكس آيات إلى فرعون قوله إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها وفكرتها أنفسهم ظلما وعليا فانظر كيف كان عاقبة المفسدون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ومنا من تكتب وأوتينا من كل شيء إن هذا لذي الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن وليس يقتل في ميزان حتى اذا قل لا يا ابن النمل قالت نملة يا ايها النمل اتبعوا مساكنكم لا يعصمن لكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قومه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي من تولي وعلى والدي وما من سؤال تلقى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدوء فان كان ابن الغائبين ليعذبنه عذابا شديدا او لا يذهبنه الى الاتيان فمكث غير بعيد فقال حجر ما لم تفدني وجئتك بسبع من نبأ يقين إني وجدت امرأة تملك الميت يقول كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس بيديه لا يزيدون للشيطان أمرا لو تشد من سبيله فهم لا يهتدون ألا يجد الله الذي يجد الخطأ في السماوات والذي يعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر تذكر كنت من الكافرين وهب الكتاب هذا فأنتم إلى أنت تتولى ماذا يرجون قالت يا أيها الملأ إني أوتي إلي كتاب كريم من سليمان إني بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل مكي سورة دير نزول کے اتصال ویختم پس سورة شعرانا او ترتیب دو سورتون کے ویشتن نمبر دے پس دو سورة شعرانا سنج ترتیب مصحفی کے پس دو سورة شعرانا او ترتیب نزولی کے ہم پس دو سورة شعرانا رب دی سورت دما سبق سرا مکی سورت کے آخر کے ترغیب ورک قرآن کریم تا مدی سورت کے اول کے ترغیب ورک قرآن کریم تا مدی وجہ اور پسے رالج ترغیبات قرآن کریم تا یعوزائشی یا مکی سورت کے واقعید موسیٰ علیہ السلام میں ذکر کرا پیو ایسی ایت واندے او دل دیوا کیا دو موسیٰ علیہ السلام ذکر گئی ببل ایسی ایت دو دیو جنہ ورپسے راڑا چخو زاہد دوا کی دو موسیٰ علیہ السلام ہوشی یا مکی صورت کے دو پخوانوں داغی حالت بیان چھو چاہی ایمان نو راوڑے اتبا شروع ندی سورت کے دعوة چاہا حالت بیانے چاہی ایمان راوڑے و بچ شروع لگا بلقیس تاو گورا یا مکی سورت کے موسیٰ علیہ السلام تا فرعون ساہر ویلو جاگوگری وطویلو ندی سورت کے وی یواز اغتا نا دعوة و معجزاتو تے ان جاگو ویلو او دعوة خلافی کرو نور موجیدی امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دے باغ تقریر دے میگی باند اخپل قوم تا چھ میگی اخپل قوم تا کم تقریر و بیان کرے ہو نو آپ دی صورت کے ذکر کرے ہو بلکی نشتے ہیں وارنگ دا صورت ممتاز دے پواکی دے بلقیس باندے چپنے کے بلقیس واقعائے ذکر کرے گا بل سورت کی نیشت ہویا سے تارانگی دا سورت ممتاز دے پر مسکا و خنداد سلیمان علیہ السلام چپنی سورت کی مسکا و خنداد سلیمان علیہ السلام اخونے گا فتبسم ازائی کم من قولی ہا حردہ ببل سورت کی نیشت ہویا خلاصہ صورت پدی صورت کے دو مسئلے بیانے یو مسلا چې عالم الغیب دی او الله او دیم مسلا سلامتیا ورگون کے دی او الله بچاو سلامتیا الله ورگئی په دې دوه واقعو مسلو باندې دوه واقعات ذکر کړي اوله مسله چې عالم الغیب دی او الله نو پاږي باندې واقعې د موسی علیه السلام او د سلیمان علیه السلام چې وګوره موسی خبر نشو د امسا موسی علیه السلام امسا ورغونې دا خامار ته جوړ شو او ایرو یو پشا باندی اٹوپ کرو دخلی امسا دحال نا خبر نو چدا خامار دے او گدا غمان امسا را او برا سلیمان دو مملکت بلگیس نا خبر نشو ورا مرغار آگل ملا چرگک او غوط حال وی اور دوی تا تپت نشتا نو برا سلیمان علیہ السلام د مملکت بلقیس ته خبر نشو نو اولا مسئلہ عالم الغیب دی او الله په دې دوه واقعات وګوره موسی خبر نشو د امسا او وګوره سلیمان علیہ السلام د مملکت بلقیس ته خبر نشو ا دغه مسئلہ سلامتیا الله ورګی او په دې باندې دوه واقعات ذکر کړي جوگورا حیرت موت علیہ السلام چاگل سلامتیا ما ورگا اوگورا صالح علیہ السلام اغل سلامتیا ما ورگا کل چوا دیتو واقعات ذکر کی ندی خلاصہ ذکر کی یو کم شبیتم آیات کے خلاصہ ذکر کی چا عالم الغیب زم او بغیر زمانه بل عالم الغیب نشتا او سلامتیا زور کوم بغیر زمانه سلامتیا ولا نشتا درستو دو واقعو خلاصه مخکی ذکر کئی چه سلامتیا ورگو کون کے زیما یا کم شوی تمایات قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ وسلام على عباده الذين اصطفى سلام دي على ابو بندگان دا الله غسان جي جون شني وي سلامتي ور گل والا الله دي او دا اول دو واجو خلاصا رستو ذکر کي 15 بي تمايات کي حالت نمبر 65 قلنا يا من في السماوات والارض الغيب الا الله وا نکوی گیا سوچ بردیو کتا پریم باند بیزا اللہ نا سورت کی دو مسالے بیانی یو دا چا عالم الغیب دیو اللہ اپاری دو واقعات اگورا موسیٰ خبر نشد آمسا اگورا سلیمان دمون لگت بلگیس نا خبر نشو عالم الغیب سوچ دے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ او دیو ما سلامتیا زور کو ابدی دو واقعات لوت علیہ السلام لما بچاو سلامتیا ورکا صالح علیہ السلام لما بچاو سلامتیا ورکا بخلاصا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى خلاصه دو واقعات په طریقې موږ نه سرګې مرتب دو واقعات خلاصه چې رستو دي دا مخکې ذکر کی او ځکه دو واقعات مخکې دي دا خلاصه رستو ذکر کی اول کې ترغیب ورګي قرآنی کریم ته توازین اللہ قویب مانا دی حروف باندے دا آیاتنا دا قرآن یا دا کتاب واضح ہے وَوْدَوَا بُشْرَا لِلْمُومِنِينَ هِدَاتِ اُفْرِ دَبَارَدَ مُومِنَانُ الَّذِينَ يُقِمُونَ صَلَاةِ دا کسانو پارا چهیتا بندی که کمونزو ورکی زکات انه باگت بزنی و باگت مالی کئیو او دای پا خیرتون دیگی یقین که انکی زجر یقینما کسان جغین منی قیامت خیستا کری دیم دیم منگا دیتا ملون دیگی فهم یا ملون دیگی حیران و پریشان منگا خیستا کری دیگی دی عمل دلاسا چه عمل ناکارو مور پی منگا و اولائک اللذین لنسو العذاب تخویف دا کسانی جدید پارو دی بدعذاب دنیا کے او دیوی آخرت کے اندئی تاوانیانو ترغیب ورگئی قرآن کریم تا و انکا لتلکر قرآن تچیئے و رونشی تاتا قرآن طرف دی اکمت والا کو ازادنا اس خال انسا لی آلی اول شبگ آتونا بطور تمیدو اس واقعہ داوود موسی علیہ السلام کلا چې موسی علیہ السلام بلان تا ماوري د نورو زرګې چرابه شم تاسو د دې په خبر هریا براش مې تاسو ته شولا بني دونکي باندې خامغه تاسو به تو ته شئ کلا چرای دې تا نوازر ته پېشه چې خیر والا دې اوسوک چه پده مقام دور کده یا دی طلب دور کده او آغا سوگه چه چاپی رای دینه دی او باکی دا اللہ لراد جرد محرقات دی و موسیٰ علیہ السلام شان داد زال لائم غالب حکمت والا او وردوان سا دی نکلا چویلی دیدارا چه فزیدا تا بوکنی منگره دی واړه چا ګونګي واپس شو نو یې موږ موسی عليه السلام میاريګه زه جرمانی اړینه سره لګم شوې انبيان مسلمان اړینه ریږي الا من ظلم دا مسسم قطع دا او ځان له کلام دې نو معنا دا لکن من ظلم ثم بدل حسنا لیکن آغا سو چه ظلم که بیا بدل که پس ظلم نگی کی نظیم بخوک میرا بان نور خلق چه ظلم کری ابیا توباو باسی یعنی کیو کی نظاغی تبخن اکوما دانا چه انبیاء علیم اسلام مستثم متصلن منقطع دا اوزان لا مرتضاو خبر دے وادخل یدک فی جبیگا دنکا لاس پتراخ کی ویخ کا تفسون میں بدائنا پدی نومو جزوبان دی لاس فرعون و قوم دیتا انہم کانو قومن فاسقین او دین قوم فاسقان نومو جزی نوری سورہ عراف کے خوش دلے ہوئے سورہ عراف یو سر دریجر شمایات کے حالت نومو جزی خوش دلے ہوئے او سوزن تشوئے فلما جاتما تنا مصرد انو کلچ رال دیتا زمگت لائن بے عبرت انو ہوئے دیتا دی جادو کارا و جادو بیا انکارو کبتی باندے او حال لاو چوکن کرو کبتی باندے زبن جدائی او انکارو انو کو ظلم او یواد وجی ظلم او زان رک گرمو نا جہاد دیتا ہوئی چھے دو زرنا خبر منی و پخلی انکار کئی نمنی پخلی نوئی ہے زکا چھے دانو اتغاد خیاری روی کہتا دو خبر امان اللہ نبی آخو بڑے زمانہ غرد سڑے شی زمانہ بے اخیار سڑے شی زمانہ بے پوہ سڑے شی و جہادو بیا انکار رکب دیوان دے او حال لاو چوکین کرو پتی باندی سرونو دزائیو او انکار اوکو ظلم او حضورا دوازی دو ظلم او سان غد کرنو نان حبورا سرانگشان جان دموسی دیو ولقلا دینا داودا و سلیمان علما او دیما واقعا دو داود علیہ دا سلیمان علیہ السلام پتائی سرا ورکر امنا داود سلیمان علیہ السلام تپوها اویلو دی دوارو حمدو دی اللہ غزات لا چه غرا کرو منگا پا دیرو غرا فضلنا غرا کریو منگا پا دیرو دبان دیگان مومنانو نا او میراس علی سلیمان علی السلام داود علی السلام نا میراس دنگوات وقال یا ایوان ناس او سلیمان علی السلام و خلقو خود نشیدا ما تا جبز مارغانو او راگشیدا ما تا داریو جن ویسامان ان هادا لو الفضل المبین یقنانم داده قروال اخیارا او جمع کرسو سلیمان علی السلام دلخ کرده ده پیریانو بندگانو مارغانو نا نو دای سب بسبان نکرسو ترده پورنچ کلوالو پاکن نی بیگی سلیمان علی السلام روان ده دا فوجونو ورپسیدی میگیان علم دی اوگئی خاورن آلباسی میگه اغا داغ قوت شام دیر تیز ده د پوز دی قوت دیر زیاد ده تو دیو جو کتے او شای پت کی گئی سندک کے گئی دن میگی تا معلومی دی روان چی او اغی تا بیالار گونی و اللزان رسیو د پوز دی طاقت زیاد ده قوت شام نو پا قوت شام با دی میگی معلوم اگرا چه سلیمان علیہ السلام او داغ فوج راوانده ورنه میگی تا سخیاره دل وغا قوت شام بانده نو میگه پوشه او گورا میگه سکیه حتا ایزا اتو علاوه دن نمله ترده بوریش گلاوه او بکند میگی قالت نمله تو نوی میگی یا ایوان نمله خلوم ساکنه کن و میګیانو د نشه ځای مستاسو ته د لګیتا سدا سليمان السلام الله خر دې او هم لا شورونه دې بنه پويږي ګور میګه سورو خيار دې د خپل قوم حفاظت کوي او قوم بچ کوي پو چې سليمان السلام فوج او لخر روان دې نو کوم بلار کې وته وډاریو نمون خدا فوج پا بلا نشوالو لے خب من برازی نمون با دلی وغا خپل قوم بچ کئی او آغای تا تقریر کئی او سنگت واضح تقریر کئی یار دی ندار آرے ایور آرے حاتم بی یار آرے انم المنادائی ذکر کڑا یا ایور انم لے او میگیانو اسی تاسو تاو اما ادخلو میں ساکنہ کم ادر وطاو رئی دم نشئی سلوتا او وجہ وطاو ایولی لا تمنکم سلیمان و جنوبو دل کی تاسو سلیمان السلام و لخکار دیتے وسنہ چھ دیوئی چھ دیکھو دیر ظالم دے دیکھو زیادے کئی نواغی ترپا جوابوں کئی وهم لا يشعرون او غير نبوهي استعصوا دلئتو بانده امام راضي وي تدي كتنبيه نازيمون على وجوب الجزم باسمة الانبياء تدي كأولو تنبيه ربده چانبيان مسلم معصوم دي او غير نبوهي كيكي لگا ميگه وي وهم لا يشعرون نو میگیم پا دی پوا دی چه انبیاء معصوم دی اتے ندے پویا نو دے اسو وی انبیاء بہت بڑا گناہ کیا تا لوی گناہ کرو اتانا خواہ میگیم خو او میگی حید اخبر قوم حفاظت کئی اصد ریو میگی نو بسوم ملی انجوشی دو سے کما ام میگی کے دور جذبہ دا قوم شتے چه قوم بچ کئی دا حلاکتنا اتے دے حلاکت تور رئی قوم بچ گئی نا بلکہ قوم حلاکت تا مخامخ کئی ہو او قوم تباہ کی ہو او مخامخی چاہتا ہو تباہ کی ہو میگے پر قوم بچ گئی ہو فَتَبَسَمَا ذَائِقًا مِنْ قَوْنِهَا مُبَخَنْدَاشَ خَدْ لِلُنْكَ لِوِنَا فِيمِ گِنَا تَبَسُمْ دیتا ہوئی چه دا خونه خکاره چی ادخونه نا آواز اونو زین راغی تا وی تبسمه موسکا و تا پختو که وی مسکی کیدل ا پختانو وای زما پیاسی نوم بدنام دے په تبسم کې خندا بل سره کوي نو هغه مسکی خو کیدل او زه یک دی ته وای چې خپل نه आवाज اوزی نو ته خندا وایو نو دلته تبسم ذکر کړو زای کنم ذکر کړو مطلب شروع د تبسم نو او انتهای په زه یک باندې رااله چې ناشنا خبره سليمان اسلام ولي دا چې ګوره دور ورکه شه هغه سره د خپل قوم غم دی او قوم بچی دی امام رازی وی من فکر رجل ای کل کلامه دو خیار تیار سری دو داده چگه لنده خبره گئی او خیار سره لنده خبره گئی قمقل سره داده خبره دو اوز کسکی خلاصی گی نا تب راچ خواه دو مطلب سره بنا بنا بگئی تب اپا خبره نپوئی گی فتب اسم زائکن من قولها پخنداش خان جنون که دوگه ناز دیمی گینا وقالا او سلیمان علیہ السلام وارب ازما تا قدر آئی کمالا چیز شکر اخم ستا دا نعمت آیا ستا نعمت کرو بما باندی چه مالا تا قدر آکڑے زرنی گو بخبرام پوئیگم وعلا والدی او زما پمور اپلار او زامن ادمانی گو چه خوخ کتا گینا او دنه کې ما په خپل مهربان آی کې په باندې ګاوستان یې ګانو کې وتفقد الطير او حاضر یو استه مار غانو روکی اومون د مار غو نو روکی څنګه اومون د حاضر یو استه شیخ القرآن په معنا کولا وتفقد الطير حاضر یو استه مار غانو روکی اومون د ملا چرګو کو مو تا ملا چرگو کوایو حدو دو پس ای سر باندی آسی تاجی شملیو او چه پاسی نوارا شملو آسی نیغا کی او چه کیوی نوارا شملو کتا کی مو تا ملا چرگو کوایو و تا فرد دو تیرا زریو آس نزمار غانو ادینا دا معلومی گی چه مشرط دو تا والا شو نو بیا با اخبرو ارکانو تپوس کے نو مردرو ازیری بیالے نو جی شورا کے نئیو نیٹنگ کے نئیو پروگرام کے نئیو نو بیا با اللہ سزام ورکے یا با دلیل خیئی چھولے نیر آگلے یا با اللہ سزا ورکے نو گنورا سزا نشی ورکو لے نو لگی خورا تھا کنا و دیوی را تیمزی بی خپا بشیو خپا زیشی کنا چو تیو علاقی تلال شو مرگرو پروگرام دو اٹول راگلی یو نی راگلی او دی نتو بطا پوستنگی اگولی نی راگلی نچاگا یا ایو دلیل بخی یا اولی نی راگلی امیر بطا پوست گئی چو بجی علاقی کی پروگرام اٹولی نی راگلی تو بخبل شورا کے دے بیاتا پوس بکاری او جیسے بانی جوڑی کیو سامنو ما سامنو ما یو ظلو اتصابرو کا پدیمو پدریمو اللہ تاور کا ذر اکشا ان با نور مردری پیدا کو ہر سو ابی آسانی او مشر اللہ بکاری چکمی او کا سستی کئی چگلہ سزاور کی سلیمان علیہ السلام لأعظمنه وزابا شدیدا او لأزوحنه او لیاتی انی بسلطان مبین زبا سزاور گوما چونی دے غیر آزر دے اولی غیر آغلے وتفقدت دیرا دریوار سدمار غانو نوی سلیمان علیہ السلام سدیمان لواچ زنوین محدود یا دید غیر آزر امیا سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو که عالم الغیب وی نو بدا تپوس نکو چه زینوی نما گشتی نا وغا باوی چه نشتی نو را غلی کما لو عزبن نو وضابن شدیدا خامخواه سزاب ورگونگلو سزا سختا یا بے العلومہ یا براڑی میں دے دلیل خیارا فمکسا غیر بائید انو درانگی تیرگن دیلو حیرت علیہو حیرت مقداد لے گلو اگو فمکسنا غیر بائید ان حدیث کی رازی منگا لگ گو اختیر کو چرا خضر آورا سیدا نو مکس غیر یا وقت رول فمکسا غیر بائید انو وقت تیرگن دیلو حضی کی ملاچر کا کراو را سیدو مرگر وردائی سیب حکم کنے یا با دیالالی یا با سزادر کے یا با دلیل کے انہی تر دیتا پوسا تلے گئی چرتا تلے گئی حدود وردائی جن دلیل خبرے کرے بیا خیر دے دلیل ماز حسن زبان تاوام چی چرتا تلے ما فمکا ساگ ایرا بھائی جنو درانگی تیر دنو دے رہا وی احد تو بما لم تو حد بیئی ما ایها دوگا پاغس ہے پوش ما پاغس ہے چه تنمی پویا پاغی گران ملا چرگت یو چه پاکا مرغایا سلیمان علیہ السلام تو زب پویشن پا یو ملک تا تداغی پتا نیشتے من زبا پیرتا تدوئی چلو موری دیال نتا نی خبر نبیاوی دی پیر سے بھی گستاخی مکرا و سړی له ملاحظه د سليمان اسلام ګستاخی کړی دا چې ما ته پته ده او تا ته پته نشته احدو بما لم تهدیه او دی وجنا امام نسفی رحمت الله له تفسیر مدارک په دې ځای باندې لیکي هغه وفي بطلان قول رافضه تي ان الامام لا يخفى عليه شيء پدی کی تر روافظ و آخیده باطل اشوا چگوی جی امام نسا پت نئیو مطلب دا امام نسا فی دا دے چگو چاہ دا کی دی چی زما امام زما پیر زما دا اللہ خبردار دے دا رافظی دے دا در روافظ و آخیده دا حوط دا پتا نوا چی سنیان بھنگا دا آخیده ساتھی چ پیر سے تپت لگی پیر سے پویا دے پیر سے تو سلیمان علیہ السلام نے لوی سالے دے یاد آئی چی پیری شیطانان ورسرائی مجھے تر اوان چی نو شیطانان والاستا خبر مخی روزی جدہ سے راروان دے وقت دادا ما سالاوا مجھے تل آر چی نو شیطانان واتوے لینو آتا تاویا نو دے وی پیر سیب زمان دا اللہ خبر دے تکین آگا پیر بی دین ای شریعت مطابق دا دا شکل و شباعت ام نئی و شیطانانو اتا خبر اگڑی یاد آئی چھ دے ان جنسو پیروکاری دے ان جنسو اتستاتون ریکارڈ کھولی نو آگا چھترو آنی نو غیو اتاوئی ففلانے تاس خراروان دے تک اسی چل لے او اغل اغی پارا کار کئی او دے پختانو لیڈرو علی خان اغل تلے لندن تا او دے آلتی زڑی لائبریرائی کا تلے وے ارس چھوو کو خبر صحیح کروا مغیر کتاب لکلے ہو او داوی مجھے اختیار اختیاری اور باہی کی اگر ضرور لائبریرو میں اگر ریکارڈ راغستے دے اور یہ نکلے سورت درگاہوں نے جب دے ملکی ہو داد انگریز دے ایجنٹائی مراکز ہو پیران دارے ایجنٹانو ایر یہ بھی نکلے چھپ دیز آئی کہ انگریز ہوئی چھمان مخبر کس کے نو لے پن سے سر بے راز بازو او پیر سیب بار زمن میں پارا سی آئی ڈی کولا پائی گے مان کی زیارت پائی گے پیر بابا زیارت دا ٹول او دو دیا ریکارڈ ہو گلے تو کلا کلا پیران دا سے کئی ندے وہی پیر سیب خبر ہو پیر سیب دا سے پکین پیر سیب سکا ٹول دا خلق رازی اوگئی ویتا دنوئی ادی آتا تا ہوئی یتا دوگا کئی سلیمان علیہ السلام دو مملکت بلکیس دا پوری سلطنت دا میرے خبر دا ملاچرگک دا حال نا میرے خبر ملاچرگک را گئے غوط حال ہوئی فما کسا گیرا بئیز میں درانگ تیر کرنے دیر ہے یا لکھ صاحب پاک فقالا حق تو بمالن تو اگبین روی ملا چرگک زپوہ شما پایا چتایا تا مزا گھر پاکی اورالم تا تا سبامک نب خبر رکھی دی ماولی جایا خدا چا بادشاہنو ایتا دائیو ورگشو دیلو ہر ضروری سامان او دیلو تخت لوئیو ورا ناشنا کار مولید خدا بادشاہنو وجدوها وقومها امیل دیلو او قوم دیلا چیسو دیکو لن ورد بغیر دا اللہ دا او خیصا گری دید شیطان نا بدا مدنو دیدئیو لبان گری دیلو صحیح لارنا فهم لا تدون بی سوالار نمونی ولی بیسی دنگی اللہ آل ازاد تا چه اوباسی پتو لرا براو کتا ویا نمو ما تفونا وما تولیمون او پود پارا ستاسو بٹوئیو او پارا ستاسو کار کوئی گران حدود دا کی دوا چال ملغی بیاو اللہ دے اپتو فیرون یو اللہ کوئی گی او بغیر دا اللہ نبلا جد روانیشتا اللہ لا الہ الا ہو اللہ چے نشتے آجد برگنگے بغیر دے اللہ نا او دا اللہ دے مالک دار سلوئیو سلیمان علیہ السلام وی چونکہ دے حدود خبرو نو آمو دیو تن خبرو نو سلیمان علیہ السلام یوری گز معلومات کو کدن زمانی بادشاوی نو آمو دوی دا زمن کار ندے دا ملیانو کار دے سیدہ دی کئی بل چاہتا کنا پاگی من سکو لار دی ورطا نی معلومہ منگی سکو نا سلیمان علیہ السلام صحیح بادشاو نو آمو ورطا ویوری گز گورما قال سلام درونو وی سلیمان علیہ السلام در اچمونگو سے گورے ما حسد اگتا جتار اشتیا ہوئی ام گندہ منال کازی بینی آئی تر در اوزنو ما ایزا بگی تا بی آزا اوز ازما خط چدا دے خط اوڑی کے او ملا چردت لیوار کے داور لہو سا فال دی لیمنو وی برزو دیتا بیا واورا دوزینا نوگورا سواپس کرن کی دی دیئیو چه جواب درگئی اوکا نا اوکا جواب درگ نواغر آرا خط و لولی که امولا چرگو که چنی خط اغسط اروان دی پاوا از دوم یاسو منزل لی مولا چرگو که روان دی قالت یا ایو الملو خط اوڑ اوکا باچان دیو بردو ملک بلکیس وعده نو کرے او داغی دا عدتو چل اخپل زان بیڈیر زیاد خیال ساتھ زکا پیغ لوا وعده نو کرے نو آغا حیانا کوا دخپل زان بیڈیر خیال ساتھ او خیار اخزا دخپل عزت دیر خیال ساتھی نو آغی بتاو کل چه کامرو ورون به دزن تالک رو او چابیان به زن سرکی خوده چونده گی دبا پخبلا بنگلا گی غرمه دا تالی والی دن نا او چابیانی زن سرکی دی او دگا ملاچرگت مملکت سبا کی گرزی او گوری چه باچانا بکنزی او اخبر آقا خط اغسطه دی یو قصر ابیازی اوری ده او چلال آئی که روشنبان یه دمشا وی قتل ملک بلکیس او دیا دیلارو داگه ده پاس اغا خط برگو چه سن باگه خط پریو تو نوغا دیر حساس هوا فورن را پاس ادا خط راوانس ده وریانا چه خط چارا ده وما چارا برگو خط چوکو تا لان خط دے یونی مکرخا او حیران اگا چاپیر اگوری چوئی قتل پروشنبان کے ملاچرگک ناس دے دا پوشش چا خط کو درا اوڑے دے چڑی را اوڑے دے خط اوکو تا خط لاس کی نیولے خپل پارلیمنٹ را جمع کو او پارلیمنٹ تقریر کئیو قالت یا ایوہ الملون ویدی وازما وزیرانو انی اولقیاء ایلی کتاب کریم زجیما وغلشما تیو خدیزت مندو او خیار خزوا نو اغا پارلیمنٹ سرم مشوراو صلاح کئی او خیار بندہ اغا صلاح کئی دمر گرو سر خمقل بندہ متقدر بندہ اغا صلاح نکئی اغا وی زیچ سو امنو بس اغا ٹک دی بل سوک برا لما شورا نرا کئی بل سوک برا تا خبرا نکئی نو طول مر اغا غلط کاری نکئی او خیار بندہ مشورا لی صلاح لی بیا ګوري چې خبره صحیح ده بل باغي عمل کوي بخلاو کی او مشوره علی او متکبر او کمګل باندې هغه مشوره د چانالی نه بل ته ودی ګور دا وی قالت یا ایوه ملحو دی ازما وزیرانو انی ولګه نه یو کتاب کریم زچه ما وګول شما ته خدیزت مند کریم عزت مند داوریو دا عزت منوی زکا چه مرغای راولے وی نو چه مرغای دا چا خطو ری نو یقینن چا آغا دی عزت من خط تے داگی قدر اگه احترامیو کو نو چه جبرین امین یاو خط راولے او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ راولے وی او خط دا اللہ دا طرف ندے نو آغا عزت من ندے او کافر اخزا دا لا مسلمان اندا او سلیمان اسلام دا خطی زد کئی و اینی ورکی لئے کتاب کریم او تا دا اللہ خط راگرے جبریل امین راگرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ راگرے تا تا راگرے تا دا غیسور قدر رکو تا دا اللہ دا خط اکوتے قرآن دے اکتے قرآن دا خبر شوئے اینی اول قیاء ایلی کتاب کریم زچه ما اگر برشما تاو خطی زد مند اینه من سلیمان اول خبر نم لکی کلا کلا تا تا با خط راشی نم پی نی تا تا با ٹیلی فنو کی زد او پی جند ما نشتو انتوائی سوک زد او پی جند ما آو اومی پی جند چه خط دی و کفر قمقلی زرمو ایتی دیو پیجند ملکا نموالا کارا چیزیز فلانے خبری کوما مدے بتاتا ایتی دیو پیجند ما دیتا مخبر نمزان بدخاری سلیمان علیہ السلام اول خبر نمو لکر اب یاوئی وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شانداد امداد وارئی بلندا اللہ چاہم میرا بانا و خاص میرا بانا دے اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین زان غد مگرئی بما اور آشئی میں تو تابدار سر اولو کیا ہوتے خاتیم لکھا وفیار سارے لنڈا خبرہ کئی چھے بما زان غد مگرئی اور مسلمانان شئی لاشئی خط واللہ علیہ دے اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین شیخ القرآن بلن خط لکھا ما څنګه چې قرآن ختمه دي چې ما د طالبګرای ګرالي ګری ملان خاطرات لیکلې برخوردار محمد طيب سلام علیکم ابل بیمار وخلخه مور باندې بیمار وا نو بیمار ټیک دی خلې به ډیر خاطو لنده خبره او دې کې سیمه پکې نه وي انه من سليمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او شان داده شهنداد وغاره بلونگا اللہ چاہم مهربان و خاص مهربان ده اللہ تعالو علیہ و آتونی مسلمین زان غد مگره بما او راش امیت و تابدار لن خطو دلی کره اگر اخبر پالنی بین تخطو آورو چه سلیمان علیہ السلام دا خطرہ لے گلے اس پارلیمنٹ و اللہ بیا جواب ور گئی تفریح او داگی نباد ببیا ہوئی اچھا